Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 13 Temmuz Cuma. Yıl 2018, ay 7, gün 194, Hızır 69. 1439, Hicri Şevval 29, 1434, Rumi Haziran 30. Günün sözü. Nasıl ki en güzel bir aşkın dakikalara bölündüğünde sayısız anlaşmazlıktan oluştuğu görülürse, mutluluğun da en son unsurlarına ayrıldığında acı ve uğraşılardan oluştuğu görülür. André Morua. Günün tarihi. 16 yıl önce bugün 13 Temmuz 2002'de Türk şiirinin farklı kilometre taşlarından biri olan şair Ece Ayhan 71 yaşında İzmir'de vefat etti. 59 yıl önce bugün, yani 13 Temmuz 1959'da operet yazarı, söz yazarı Ekrem Reşit Rey vefat etti. Lüküs Hayat adlı eseri halen sahnelerde oynanmaktadır. 80 yıl önce bugün 13 Temmuz 1938'de Toprak Mahsulleri Ofisi kurulmuştu. 136 yıl önce bugün, yani 13 Temmuz 1882'de izlenimci görüşün ilk ve önemli sanatçısı ressam İbrahim Çallı Denizli'nin Çal nahiyesinde doğmuştu. Vefatı 22 Mayıs 1960 İstanbul. Ve 172 yıl önce bugün ise, yani 13 Temmuz 1846 yılında hiciv ve mizah edebiyatımızın büyük şairi Eşref doğmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Won't you spare me over another? But what is this that I can't see with ice cold hands taking hold of me? When God is gone and the devil takes hold. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor her zaman olduğu gibi. Günaydın efendim. Günaydın. Açılışımızı Yentitus'tan O Death, Ey Ölüm adlı parçayla yaptık. Beni biraz daha sakınamaz mısın ey ölüm? Göremediğim nedir? Bu buz gibi eller benim boğazıma sarılıyor. Tanrı gittiğinde, şeytan geldiğinde kim benim ruhuma sahip çıkacak diye hiçbir zenginlik, hiçbir yıkım, hiçbir gümüş, hiçbir altın, hiçbir şey beni senin ruhundan fazla tatmin edemez ey ölüm diyor. Ve ben de ölüm, hiç kimse benim üstüme gelemez, üstüme çıkamaz, kapıyı ya cennete ya cehenneme açarım diyen ilginç bir şarkı dinledik yani Titus'tan. Şimdi neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'ndan öğrenelim. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Mezarlığın Kralları. Merida'nın üzerinde yükselen bulutlarda doğan Enrique Antonio, orada kalmak üzere gelen bir sürü insan gördü. Hatta bir dirilişe şahit oldu. Bir ölü, cenaze nöbetinin tam ortasında, yakınları cenaze töreninin fiyatını tartıştıkları sırada öfkelenerek ayağa kalktı ve şöyle dedi: "Madem öyle, ben en iyisi yürüyerek giderim." Enrique, ölü gömücü ya da mezar kazıcı olarak adlandırılmaktan hoşlanmıyor. O, mezarlığın kralı. Tıpkı Arellanes, köyünün ölülerini gömen meslektaşı Fortunato Martinez gibi. İkisi, yıllardır krallıklarını sürdürüyorlar. "Ben ölülerime göz kulak oluyorum, ölülerim de bana," diyor ikisi de. Her sabah çok erkenden rüzgarın, yağmurun ya da eskiliğin devirdiği haçları kaldırıyor ve hiç hata yapmadan yerlerine dikiyorlar. Bir haçı yanlış ölünün üzerine saplamak affedilmez bir hata olurdu. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihçe bugüne de şimdi göz atalım Galeano'nun Hikaye Avcısı'ndaki hikayelerinden sonra. 1793'te gazeteci ve Fransız devrimci Jean-Paul Marat yıkanırken Charlotte Corday tarafından bıçaklanarak öldürülüyor. Karşı hizipten bir siyasi bir cinayet yani işleniyor. Evet. 1793'te Fransız devriminden sonra haddi hesabı olmayan çatışmalardan bir tanesi. 1878'de Berlin Antlaşması yapılıyor. Avrupa güçleri, devletleri Balkanların, Sırbistan'ın, Karadağ'ın ve Romanya'nın sınırlarını yeniden çiziyorlar. Haritalarını yeniden düzenliyorlar ve tamamen Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayırıyorlar Balkanları. 1878 Berlin Antlaşması önemli bir antlaşma. 1985'te de Afrika'da fakirlik, yoksulluk ve kıtlık dolayısıyla yaşanan ölümleri azaltmak için Live Aid konseri düzenleniyor. Bundan sonra birçok böylesi çalışma yapılacaktır ve kahramanca şeyler bunlar. Fakat maalesef yoksulluk ve kıtlık devam ediyor. Evet. Hani zamanda müsaadenizle iki gün önce yapmamız gereken ama maalesef ki unuttuğumuz, es geçirmek gibi değil ama unuttuğumuz bir anmayı da tekrar yani yapmak istiyorum. Bosna Savaşı'nın belki de en acı ve en kanlı günü olarak anılan 11 Temmuz 1995 günü yaşananlar ya da Srebrenica katliamı olarak da bilinen bu durumdan biraz bahsetmek istiyorum. Bundan 23 yıl önce 11 Temmuz günü Srebrenica'da 8 bin Boşnak yalnızca Müslüman oldukları gerekçesiyle öldürüldüler. Sivil de hepsi. Avrupa'nın göbeğinde yaşanmış olan büyük bir katliamdı bu ve hala da hatırlanıyor bir şekilde. Hem Srebrenica'da hem de dünyanın birçok yerinde. Srebrenica pardon. Evet, yani 13 BBC Türkçe'de bugüne tarihlemiş. 13-18 Temmuz 1995 tarihleri arasında 8 bin genç ve yetişkin Müslüman erkek Bosnalı Sırp güçler tarafından öldürüldü ve bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana evet Avrupa'daki en büyük insanlık trajedisi, ilk büyük soykırımı diye de nitelendirilebiliyor. 3 gün içerisinde en az 8 bin Boşnak kurşuna dizildiğinden, binlerce kadın ve çocuğun canlarını kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kaldığından bahsediliyor. Evet, yani Birleşmiş Milletler 1993'te Srebrenica'yı Boşnaklar için güvenli bölge ilan etmişti. Ve Sırp güçleri de şehre girerken hiçbir direnişle karşılaşmamıştı. Evet, Chris Hedges'in çok yakından tanık olduğu ve anlattığı o zamanlar New York Times'in Balkanlar'da görev yapmakta olan dış haberler servisinden, yani savaş muhabiri, çok dehşet verici şeyler anlatıyor. Binlerce Boşnak ve erkek, kadın ve çocuk hemen dışarıdaki Srebrenica'nın hemen dışındaki Potoçari'de bulunan Hollandalı askerlerin denetimindeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü karargahına sığınmışlardı. Burada güvendesiniz demişlerdi, ancak askerler Bosnalı Sırp güçlerin kampı kuşatması üzerine binlerce Boşnağı Sırplara teslim etti. Kamyonlara göre doldurup öldürdüler. Ki güven bölge olarak biliniyordu orası da. Evet, yani onun için gidiyorlar. Nüfusu 5000 civarında savaş öncesinde, ama savaş sırasında güvenli bölge olduğu için 20.000 kişi barınmaya başlamış o bölgede. Yani 4 katı. Evet, yani birkaç gün içinde en az 8.372 diye hesaplanıyor Boşnak'ın katledildiği Srebrenica'da. Şimdiye kadar da bugüne kadar devam ediyor araştırma çalışmaları. Ve ancak 6.500'e yakın kurbanın kimlikleri tespit edilebilmiş. Bu yıl daha yeni, bu yıl kimlikleri tespit edilen 36 kurban da Potoçari mezarlığında defnedilecek. 8.000'in üzerinde Müslüman öldürüldü, evet. Toplu mezarlar var. Ve güvenli bölge Birleşmiş Milletler'in de saygınlığına en ağır darbelerden birinin inmesine yol açmıştı bu. Toplu mezarlar var ama toplu mezarları bulmak da kolay değil. Halen mezarlar ortaya çıkıyor. Çünkü Sırp askerleri katledildi. 8 bin kişiyi toplu mezarları gömdükten sonra yerlerinin bulunması endişesiyle toplu mezarları gömdüklerini iş makineleriyle pek çok farklı noktaya dağıtmışlardı. Evet, tıpkı şeyde de işte. Şu an Suriye'de olan gibi. Ya da Rakinya'da işte. Roginya'da, evet. Roginya'da yapıldığı gibi toplu mezarlarda asit bile kullanıyorlar. Evet. Ceset kalıntılarını yok etmek için. Yani Avrupa'daki en büyük katliam buydu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Burma'daki de biraz önce sözünü ettiğimiz Roginyalılarınki, Müslümanlarınki de ikinci büyük 21. yüzyılın. O da Asya'daki en büyük oluyor. Yani 2007'de Uluslararası Adalet Divanı Allah'tan böyle bir karar vermiş ve Birleşmiş Milletler'in başlıca yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı Lahey'de çalışıyor biliyorsunuz. Orada yaşananları, Srebrenica'da yaşananları soykırım olarak nitelendirmiş. Ama sorumlusunun Sırbistan olmadığına hükmetmiş. Bosnalı Sırplar olarak gösterilmiş. Evet, onlar da işte sözüm ona başlarında da bir... Ratko Mladic. Bosnalı Sırpların başındaki o değil. O muydu? Yok. Bosnalı Sırpların komutanı olarak biliniyor. Evet, Ratko Mladic. Evet, doğru. Bir de şair vardı. Sonra sakallı olarak yakalanan. Adını unuttum şimdi. Nasıl unutuyorum bilmiyorum artık ama. Yani çok psikiyatr bir sapık vardı. Hollanda'nın Lahey kentinde eski Yugoslavya için kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de katliamdan sorumlu tuttu başça işte Sırp General. Bosnalı Sırp. O zamanlar Bosna Sırp Cumhuriyeti vardı. General Ratko Mladić'i soykırımdan ve insanlığa karşı suçtan ve Srebrenica katliamından suçlu buldu. Mladić müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Evet. Böyle bir durum. Karadžić? Karadžić, evet. Karadžić. Karadžić, pardon. Evet. Kendisi şair ve psikiyatr olarak geçiyordu ama katliamların en büyük sorumlularından biri. Radovan Karadžić. Radovan Karadžić, iyi oldu. Teşekkür ederim. İşte yaş... Ve kendisi geçtiğimiz Mart ayında soykırımdan suçlu bulunup 40 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Evet. Ancak yeni daha. Evet, yeni. Ama onlarca soykırım suçlusu ise aradan geçen onca yıla rağmen hala yakalanabilmiş değil. Evet, Avrupa'daki en büyük, dünyadaki de en büyük insanlık trajedilerinden biri İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana. Fakat devamı da var Suriye'de, Yemen'de. İşte biraz önce sözünü ettiğimiz gibi Burma'da, Afrika'nın çeşitli ülkelerinde korkunç şeyler olmaya devam ediyor. Afganistan'da da tabii. Evet. Bu arada iki büyük patlama haberini de verelim. Bir tanesi Kahire Hava Limanı'nda dün itibariyle bir uçağın alev aldıktan sonra havaya uçtuğu iddia edilmiş. Bu çok acayip bir haber. Yeterince belki sen daha detayına bakabilirsin. Bu sabah gördüm ben. Yani yangın kontrol altına alındı. Uçuşları da etkilemedi diyor. Fakat gerek fotoğraflar gerekse de böyle anlatım tarzına göre yani havalimanında büyük bir patlama ve ana yakıt deposunda yaşanan patlamadan kaynaklandığı iddia ediliyor. Reuters'a konuşmuş güvenlik kaynakları. Evet, depodaki yakıt deposundan kaynaklanıyormuş gibi göründüğünü doğruluyorlar. Ama resmi kaynaklar Tamam her şey kontrol altında. Asayiş Berkemal uçuşları etkilemedi diyor. Bunu çözebilmiş değilim ben. Yiğitliğe toz sürdürmemek için mi yani? Ne bileyim ben, çünkü fotoğraflarda böyle bütün ufku aydınlatan büyük patlamanın ve kara dumanın şeyi gözüküyor. Bir kontrol ederiz. Ama ciddi bir şey yani. Yakıt deposunda böyle bir bina patladığı zaman uçağa uçuşlar devam eder mi etmez mi bilmiyorum. Çin'de de oradan... Mısır'dan Çin'e geçelim. Sanayi bölgesinde büyük bir patlama olmuş. Orada daha rakam veriliyor. Büyük bir patlama, 19 ölü. Xinhua resmi haber ajansı. Güneybatı'daki Sichuan eyaletinde bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada 19 ölü, 12 yaralı olduğunu belirtmiş. Bir teknoloji şirketinin tesisinde yaşanmış. Büyük alevler ve duman yükseliyor tıpkı şeydeki görüntüler gibi. Mısır'daki Kahire Hava Limanı'ndaki. Ama orada uçuşlar devam ediyormuş, şöyle diyorlar. Patlamanın sebebi bilinmiyor. Evet. Yalnız 2015'te de muazzam bir patlama daha olmuş. 173 kişi ölmüştü. Bu daha nispeten zayiata bakılacak olursa nispeten hafif geçmiş sayılabilir. O zamanki 2015'tekinde 1 milyar dolardan fazla da maddi hasar meydana gelmişti. Evet, bu. Bir aynı coğrafyada kalacaksak bir haberle beraber devam etmek istiyorum ben. Yani şey, nasıl bilirsiniz Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai'yi böyle çölün ortasında açan bir vaha, içinde bolca serap bulunuyor. Uluslararası finans merkezi konumunda ve Türkiye'den Japonya'ya gitmek isterseniz en ucuz bileti oradan bulabilirsiniz aktarma yoluyla diye açıklayabilirim ben kendimce. Tabii ve bütün futbol takımlarının filan da göğüslerinde gururla taşıdıkları amblemleri var. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri, Emirates vesaire. Para akıyor. Evet, para. Para akıyor. Oraya para akıyor. Hem de aynı zamanda o yer altındaki fosil yakıtlar üzerinden kazandıkları paralar var. Ama o akılan paralar nereye akıyor diye soracak olursanız Uluslararası Af Örgütü'nün bir raporu var. Dünyanın adı rapor. Yemen'in güneyindeki gizli cezaevlerinde yaşanan sistematik zorla kaybetmeleri, işkenceleri ve kötü muameleleri belgeliyormuş. Af Örgütü, Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğündeki güçlerin işledikleri ağır ihlallerin savaş suçu olarak soruşturulması çağrısında bulunmuş. Uluslararası Af Örgütü geçen yıl Yemen'in güneyinde yer alan gizli cezaevin alanını ortaya çıkarmıştı zaten. Ancak üzerinden bir yıl geçmesine rağmen diye yazıyor gönderilen mailde. Birleşik Arap Emirliği öncülüğündeki güçlerin kontrol ettiği bu cezaevleri ve işlenen ihlallere dair kayda değer bir gelişme olmamış. Hiçbir soruşturma yok. Hayatta mı Allah bilir başlıklı rapor, Birleşik Arap Emirliği destekli güvenlik güçlerinin terörle mücadele görünümü altında asılsız şüpheler ve kişisel düşmanlıklar sebebiyle çok sayıda keyfi tutuklama yaptığını ortaya çıkarıyormuş. Örnekler de vermişler. Ben sadece bir tanesini vereyim. Daha önce gözaltında tutulan ve Af Örgütü'ne konuşan bir kişi şunları demiş. Bana her türden suçlamayı yönelttiler. Dövmeye başladılar, işkence yaptılar. Bir gün sonra gece yarısı beni bir başkasıyla karıştıklarını söyleyerek serbest bıraktılar. Yanlış kimlikmiş, özür dileriz dediler. Elektrik şokları yüzünden yaşadığım onca acıdan sonra sanki bir şey olmamış gibiydiler diyerek yine şanslı olanlarından bir tanesini ben ifadelerini evet, aktarmaya çalıştım. Bir sorum var şu anda aklıma geldi. Buyurun efendim. O zaman bu yeni rejim kuruldu ya Türkiye'de. Evet. Büyük 101 pare top tam atılamadı. Cumhurbaşkanı. Ama bana başkan değil dedi. Evet o. Ve böyle ortaçağ kıyafetli Türk askerlerinin arasında eşiyle beraber yürüyüp geldi başkan. Büyük tören yapıldı ve bir sürü insan da geldi. Yani evet, 32 mi ülkenin başbakan ve devlet başkanları geldi. Ama gelişmiş demokratik ülkelerin hiçbirinden yoktu. Peki Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcisi geldi mi? Birleşik Arap Emirlikleri'nin temsilcisi benim bildiğim kadarıyla gelmedi. Suudi Arabistan'dan da kimse gelmedi mi? Gelmedi çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı Pompeo Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi. Onunla ilgileniyorlardı galiba. Bir de zaten bu Yemen krizi yüzünden onların arası biraz bozuldu. Onlar dediğim Türkiye'deki şu andaki mevcut iktidarla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki iktidar. Katar. Katar'la gene bir barışır gibi oldular ama Türkiye'yle o barışmak yok. Sadece Trabzon'a turist göndermeye devam ediyorlar. Evet, peki. Ve civarına. Maduro'ya da biliyorsun kılıç sette kılıç hediye edildi. Evet, çok güzel. Sadece tahmin ettim bunu bilmiyorum ama öyle kılıç hediye edilecek bir tipi var onun da. Maduro'ya ne verelim? Kılıç verelim. İyi, hoşuna gider. Ama zaten diyorum. Şey kılığıyla gelmiş. İzbandut. Hayır, Türk. Eski Türk. Ha tamam. Pardon, karıştırmışım. Ertuğrul Gazi kılığında öyle gelmiş mi? Yani. Maduro. Sosyalist. Çok etkileniyor bu çocuk şeyden. Chavista. Televizyonda. Chavista. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri'nden resmen savaş suçu evet, işlemesi efendim. Durumu var. Şimdi bir iki iyi haber vermek istiyorum artık bu kadar iç kararttıktan sonra. Evet. Srebrenica'dan Kahire havalimanı patlaması, Çin sanayi bölgesinde patlama. Bir de bir kötü haberim daha var ya da kötü mü iyi mi bilemeyeceğim. Suriye ordusu 7 yıl önce isyanın başladığı Dera kentini geri aldı. Beşar Esad'a karşı isyanın başladığı yer. Yani büyük bir katliamın olmaması iyi haber olarak evet, nitelendirilecekmiş olabilir herhalde. Tek iyi tarafı bu. Evet, bundan sonra neler olacak hep beraber takip edeceğiz. Evet, ilk kitlesel eylemler 2011'de Dera'da başlamış. Ondan sonra da bu 500 binden fazla insanın hayatına mal olan 6,5 milyon, 7 milyona yakın insanın da içte ve dışta evlerinden, yerlerinden, yurtlarından. Hala hatırlıyorum nasıl olduğunu. 2011 senesinin Mart ayıydı yanlış hatırlamıyorsam ya da Nisan ayının başı gibiydi. Sokaklarda bu Arap Baharı'ndaki görüntülerden etkilenen çocuklar, 15 ile 10 yaş arasındaki yaşları değişen çocuklar duvara Beşar Esad gitmeli şeklinde yazılar yazmışlardı. Ardından gözaltına alındı istihbarat dairesi tarafından ve ailelerine cesetleri dahi teslim edilmedi. Teslim edildiğinden bir süre sonra baskıdan ötürü siz gidin kadınlarınız gelsin diye cevap vermişti. Orada da hala aktarılan o ailelere talep ettikten sonra cesetler verildikten sonra çocukların üzerlerinde sigara söndürüldüğü, yoğun işkence olduğu, cinsel organlarının kesildiği ortaya çıkmıştı. Ve bunları gören insanlar da sokaklara çıkmıştı. Protesto gösterisi ateş açılarak bütün ülkeye dağılmasına neden olmuştu. Bu gibi olaylar olmuştu. Yani 2011'in Mayıs ayında hala haklılarda. Evet. Ama ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de yalnız olduğunu zannetmeyin. Aynı zamanda Le Figaro gazetesi, Fransa'nın önde gelen gazetelerinden bir tanesi olan Le Figaro, Fransa özel kuvvetlerinin Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri askerleriyle birlikte operasyonlarda yer aldığını söylemiş. Hepiniz oradaydınız be diyebileceğiniz bir nokta daha burada. Evet, aynen öyle. Belki Macron'la görüştüğünde bunu da sözünü etmiştir. Kim? Başkan. Orada bir fotoğraf vardı, gördünüz mü o fotoğrafı? Herkesin güldüğü ama başkanın gülmediği. Görmedim. Evet. Espri yapmışlar da. Herkes gülmüş ama o gülmemiş. Neden? Bilmem. Espriyi beğenmemiştir. Öyle mi? espriye bağlı zaten. Şimdi iyi habere geçiyorum. Diline de bağlı olabilir ama. Olmaz öyle şey. Suriye ordusundan sonra iyi habere geçiyorum. Buyurun efendim. Sen içimizdeki İrlandalıları bilir misin? Evet. Selahattin Roboland. Bir de kim vardı? Ömer Madra. Ömer Madra değil. Siz Kuzey İrlandalısınız. Evet, ona Güney İrlandalı. Şimdi hepimiz İrlandalıyız. Öyle mi? Kuzey, güneyi kalmadı. Tek çünkü, İrlanda, tek vatan, tek dil, tek bayrak. Tek din desek kavga çıkar. Muazzam neyse. Bir şey oldu. Evet, tek din desek olmaz. Kavga çıkar. Protestan kavgası zaten çıkar. Bundan çıkıyor. Ama tek dünya. Tek dünya. Tek gezegen. Evet. Şiir gibi konuşuyorsunuz Ömer Bey. Aynen öyle. İrlanda'da alt meclis dünyada ilk defa bir ülkenin bütünüyle fosil yakıtlardan yatırımlarını çekme kararı aldı. Hepsinden? Tamamından evet. 5 yıl içinde en geç tamamlanacakmış. Bayağı da ciddi bir şey yani. Tümüyle divestment diyorlar buna. Hı-hı. Yani yatırımların çekilmesi. Ve son derece önemli, hoş bir şey. Yani bunca yıldır Trump dolaşıyor ortalarda. Golf oynuyor, orta şeyler çıkarıyor. Tehditler yağdırıyor filan. Ama hakikaten İrlanda parlamentosunda muazzam bir karar alındı. Ve Katolik Sosyal Adalet Hareketi de ülkedeki bütün tartışmayı dönüştürmekte önemli rol oynamış. Yani dinle filan da karışık olarak bu bir tane gezegenimiz var ve tek bir kavgadan ibaret her şey, bunu yapalım diyorlar ve kazanmışlar. Meclisin alt kanadından geçmiş. O kadar ki yani Naomi Klein mesela 2 hafta sosyal medyadan uzak durup şey yapacağım, yazı çizi işleriyle uğraşacağım diyordu. Dayanamamış, tweet atmış. Bu muazzam hareketlerimiz için muazzam bir büyük bir zafer ve gezegen, oturulabilir bir gezegen içinde umutlarımızı yeşerten bir şey. Yürü İrlanda. Bitmedi. Diye şey yapmış. Bill McKibben da. Bill McKibben da aynı şekilde ben bu satırları yazıyorum. Büyük bir zafer bu. Bütün tatsızlıklara rağmen bir elimde de sıkı sıkı yakaladığım bir Guinness birası diyor. İrlanda'nın meşhur birası. Ve bayağı bir dalga oldu. Büyüdü ve İrlanda dünyadaki ilk tümüyle fosil yakıtlardan yatırımlarını çeken ülke oldu diyor. Yani bayağı ciddi rakamlar var. 8 milyar avro. İrlanda'nın varlık fonu o kadarmış. Tümünü çekecek petrolden, kömürden, doğalgaz şeylerinden. Nasıl? İlginçmiş ama bitmedi. Benim de bir haberim var İrlanda ile alakalı. Hemen onu aktarayım size. İrlanda Senatosu'ndan bir karar geldi. İrlanda parlamentosunun üst kanadı İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerinden mal ve hizmet alımını yasaklayan tasarıyı onaylamış. Yani işgal altındaki topraklardan, İsrail'in Filistinlerden işgal ettikleri topraklardan mal alımını yasaklamışlar. O da divestment aynı şekilde işte. İrlanda Cumhuriyeti'nin parlamentosunun üst kanadını teşkil eden senato geçtiğimiz gün yapılan oylamada İsrail'in Filistin topraklarında yerleşimleri üzerinden mal ve hizmet alımını yasaklayan tasarıyı 20'ye karşı 25 oyla geçirmiş. İlk olacakmış bu da aynı zamanda. Bu da hepimiz bir yasak İrlandalıyız. Yeten, ona göre bir parça ayarlamaya evet, çalışıyoruz zaten. İrlanda ayarladık, şarkısı ayarladık. Çalmamız şart bu durum üzerine. Mükemmel olacak. Yani şey diyor ki Bill McKibben 350 orgun kurucularından bu dünyadaki küresel ısınmayı gezegenin elden gittiğini ilk anlaşılabilir bir dille yazan kitabını yazan ve bütün mücadeleyi de günümüze kadar devam ettiren kişi 350 or kurucularından işte diyor ya çok gittikçe daha fazla kazanıyoruz. Yıl bir kere şeyle başladı diyor. New York şehri tamamen yatırımlarını çekti diyor ama bütün üniversitelerde ve şehirlerde dünyanın dört bir tarafında kazanımlar oldu diyor. Bak daha dün seni de ilgilendirecek bir şey. Cambridge Üniversitesi'nde dünyanın en eski üniversitelerinden biri malum. Evet. Queen's College, Kraliçe Fakültesi'nde yatırımların çekilmesi kararı alınmış. Öyle Shell'e, Royal Dutch Shell bilmem ne hiçbirine fakat ufak bir ayrıntı veriyor Bill McKibben. 1480 yıllarında orada kim okumuş? Erasmus. Erasmus mu? Evet. O nereden gelmiş? Fakülte. Hangi değişim programıyla? Hollanda'dan Dublin'e gelmiş. Değişim programıyla gelmiş. Sonra demiş ki çok güzel, devam ettirelim bunu. Bütün İngiltere, İngiliz kilisesi de divestment yapıyor. Fosil yakıtlara yatırımla. Onlar da biraz böyle ticari işler, ilişkileri de var. Bayağı ciddi bir durum var. Yani şu anda Trump Amerika'yı geri götürüyor ve bütün dünyayı da peşinden sürüklemeye çalışıyor. Biliyorum, tatsız bir andayız. İşte tam da bu sebeple demiş Bill McKibben. Büyük kazanımlar olduğu zaman da onları kutlamanın zamanıdır demiş. Zeitgeist için mücadele ediyoruz demiş. Yani zamanın ruhu için ve geleceğin vizyonu için. Aynen. Çocuklar, torunlar için. Ve bugün her halükarda kazanıyoruz. Üstelik son bir şey söyleyeyim. Guinness'in tadı da harika demiş. Öyle mi? Evet. Aynı zamanda benim söylediğim tasarıyı hazırlayan bağımsız senatör Francis Black de kendisi aynı zamanda bu tasarıyla beraber Senato'da Fianna Fáil İşçi Partisi ve Sinn Féin'in üyelerinin de ve bazı senatörlerin desteğiyle bunu onaylatmış. Ama hükümetin karşı olduğundan bahsediliyor. Hükümete karşı bu yasa geçirilirse İsrail yerleşimlerine yönelik bu tür bir yasağı getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi olarak tarihe geçecek İrlanda. Bu adaletsizliğe karşı ilk yatırımlarını çeken ilk ülke olarak dünyada tarihe geçti zaten. Evet. Black demiş ki eğer bazı malların savaş suçlarına işlenerek üretildiğinden emin isek bunların ticaretini yapmamalıyız. Söyleyeceğimiz tek şey bu ifadelerini kullanmış. Evet, bugün itibariyle daha aralığa kadar sürecek tabii, üst meclise gidecek ama çok önemli yol alınmış oluyor. Her iki kararla beraber bugün itibariyle İrlandalıyız. Daha fazla da söylenecek bir şey yok. Bir ufak malumat ekleyeyim. İrlanda ile alakalı mı? Evet. Guinness birası ile ilgili. Evet. Siyah. Çok meşhur. Siyah da var. Hepsi var. Ben Guinness'in. Bilmiyorum. Zararlı hepsi. Alkol dostun değildir. Onu da söyleyeyim. Kesinlikle. Sana. Fakat isinglass diye bir şey kullanılıyor. Balık solungaçlarından filtre ediyorlardı. Onu da mı? Guinness kaldırdı. Kaldırdı mı onu? Vegan biraya geçti. Tebrikler. Çalalım mı parçamızı? Evet, çalalım. Ne olduğunu söyleyelim istiyorsanız. Evet. The Dubliners grubundan geliyor. The Rocky Road of Dublin adlı parçayı dinliyoruz. Yani Dublin'in kayalık taşlı yolları. Çok güzel. Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two were nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smother, then off to reap the corn and leaf where I was born, got a stout MacLeod, the banished ghost and goblins, a brand new pair of brogues to rot the love of the bogs and frighten all the dogs on the rocky road. It's a double of 1, 2, 3, 4, 5, hunt ahead and turn and down the rocky road, turn all the ways to double and MacFalaldy Gall. In Mullingar that night I rested them so weary, started by daylight next morning late, and there he took a drop of the pure to keep me heart and drink, and that's the paddy's cure when there he's on for drinking. They hear the lassie smile, laughing all the while at me curious style, to touch a heart above, and they asked me was I hired and wages I required, till I was almost tired of the rocky road. To double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt a hare and turn her down the rocky road, and all the way to double and MacFalaldy Gall. In double and next arrived, I thought it such a pity to be so soon deprived of view of that fine city. Then I took a stroll all among the quality, one of the lip a stowl in a neat locality. Something crossed me mind when I looked behind, no wonder could I find upon me stick a warren inquiring after the rogue, said me cunnest brogue, it wasn't much in Bowick on the rocky road. To double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt ahead and turn and down the rocky road, and all the ways to double and MacFalaldy Gall. From there I got away, me spirits never failing, landed on the quay just as the ship was sailing. Captain at me road said that no room hardy, when I jumped aboard a cab and flew for paddy down among the pigs, did some hearty rigs and paid some hearty jigs, the water round me bubbling when I fully had, I wished myself was dead or better far instead on the rocky road. It's a double and 1, 2, 3, 4, 5, up the hill and turn and down the rocky road, and all the ways to double and MacFalaldy Gall. The boys have lived a fool when we safely landed, called myself the fool, I could no longer stand it, blood began to boil, temper I was new as and poor old Aaron's Isle, They began abusing Harami, so I says I'm a shillelagh, I'll apply. Galway boys were by, and so I was a hobbling with the low, hooray, the giant and the affray. Quickly clear the way for the rocky road, to double and 1, 2, 3, 4, 5. Hunt the hare and turn her down the rocky road, and all the ways to double and mark for Lullida. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete devam ediyor. Hepimiz İrlandalıyız. İçimizdeki İrlandalılar biziz. Bayağı iyi bir, iki iyi haberle birlikte İrlanda'dan gelen James Joyce'a da bir günaydın diyelim buradan. Ve devam edelim. Hatta William Butler Yeats'e de, büyük şair. Ve Bobby Sands'e de. Evet, İrlandalılarla gayet iyi bir durum var. Şimdi iktisadi durumlar da var. İklim değişikliği ile ilgili bir de ilginç bir şey var. Amerika, bir iyi haber daha var aslında. Bugün iyi tarafınızdan kalkmışsınız bakıyorum da. Buyurun efendim. İrlandalılar sayesinde. Oliver Millman'ın New York'tan bildirdiğine göre Amerikalılarda yapılan bir araştırma, Amerikan halkı arasında yapılan bir araştırma Amerika Birleşik Devletleri'nde fark ettiklerini gösteriyor. Küresel ısınma varmış diyorlarmış. Büyük ölçüde. 1/4. Yani bu çok önemli bir gelişme. Michigan Üniversitesi ile Muhlenberg Koleji 2008'den beri 2 yılda bir bu araştırmayı yürütüyorlarmış. Hı hı. Yanılmıyorsam bir kere daha sözünü etmiştik. Bu son Mayıs ayı içinde yapılmış araştırma. Şimdiye kadar bütün kayıtlı 124 yıldır tutuluyormuş kayıtlar. Onun gördüğü en sıcak Mayıs ayını geçirmişler ve Amerikalılar da bunu fark etmişler. Ne kadar demiştiniz? Efendim? 4 kişiden 3'ü mü? Evet, %73'ü. Yani artık somut şeyi var demişler. Hı hı. Küresel ısınmanın somut ifadesi var ve daha da sevindirici bir husus. %60'ı da, yani 3'te 2'sinden biraz azı da bunun insan etkilerinden kaynaklandığını söylüyormuş. Ve buna siz de iyi haber diyorsunuz. Evet. İklim Haber ve Konda Araştırma Şirketi tarafından yapılan Türkiye'de iklim değişikliği algısı ve enerji tercihleri araştırması bulgularında da Türkiye'nin 1/4 iklim değişikliği konusunda endişeli olduğunu vurgulandığını hatırlıyorum ben. Ardından seçimlerden önce yapılmıştı. Seçimden hemen öncesinde yapılmıştı bu araştırma. Ardından seçimlerde ne kadar fazla fosil yakıt kullanmamız gerektiğini söyleyen iktidara tekrardan oy verdi Türkiye'nin. Yarısından biraz fazlası. Evet, ama o da değişecek. İrlanda iyi bir örnek. Amerika Birleşik Devletleri'nde de değişmesi bekleniyor. Yani evet. Trump ve bütün bu fosil yakıta yeni gelen Wheeler diye bir adam, kömürün tanrısı. Öyle mi? Evet. Öyle. Kömür tanrısı. Öbürü gitti diye bakıyorduk ya. Evet. Ama gene de. Japonya'dan da bütün bütün tedbir alınması beklenen ve Japonlardan beklenen tedbirlerin alınmasına rağmen felaket bir şey. Evet. Aşırı hava durumlarına karşı büyük bir kırılganlık içinde olduğu ortaya çıkmış. 7000 kişi barınaklarda yaşıyor. 250 bin kişi susuz ve yani barınak bile denemeyecek yerlere taşınmış. Ve yaz sıcağı geliyor, nem geliyor. Muson var mı orada bilmiyorum. Şu ana kadar ulaşılan ceset sayısının benim elimdeki rakamlara göre 195'i bulduğu, evet, söyleniyor. Evet, 200'e yakın oldu. Çok sayıda kişinin de halen kayıp olduğu da dile getirilen gerçekler arasındaymış. İçme suyu yok, yüz binlerce evin elektriği de yok. 30 dereceyi aşan bunaltıcı sıcakların yanı sıra yüksek nem oranı afetzedeleri olumsuz etkiliyormuş. On binlerce kişi daha önce güvenli bölgeleri tahliye edilirken Tokyo yönetimi 6 milyona yakın kişinin içinde tahliye kararı çıkarmıştı deniliyor. Peki bir soru. Buyurun. Bu 70 bin kişi katılıyormuş arama kurtarma faaliyetlerine. Evet, 75 bin hatta. Evet. Ben başka bir şey de söyleyeceğim. Bazı önemli, çok önemli adları hatırlamıyorum şimdi. Hatırlamam da gerekmiyor zaten. Japon şirketleri, otomotiv vesaire de, hı hı, şeye, üretime ara vermek zorunda filan kaldılar. Çok büyük. Peki aynı zamanda Sinop'a da ve başka yerlere de Japon teknolojisiyle nükleer santral evet yapılması şeyi vardı ve bizzat hükümet yetkilileri, başbakanlar, devlet başkanları filan çağırıyorlardı. Onlar bu bir kaza olursa tedbir alacaklar mı? Yağmura karşı tedbir alamıyorlar. Nükleer kazaya nasıl yani alacaklar? Yolcu taşırken olmuyor da bu çok güvenlikli bir şekilde, güvenli bir şekilde taşınması gereken nükleer atıklar ve nükleer yakıtlar aynı şekilde taşındığı zaman nasıl bir durum ortaya çıkacak? Düşünmek istemiyorum ben. Ben de. Durum böyle ve takip etmeye devam edeceğiz Japonya'daki durumu. Yani birisi şey demiş. Bu ölümcül korkunç sellerden, yağmurlardan, heyelanlardan sonra bir 76 yaşında bir adam şey demiş. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim mi demiş. Evim gitti demiş. Evimin battığını gördüm. Ha, çamura battığını gördüm demiş. Nasıl? İlginç. Bir yağmur yağdı, böyle oldu yani. Çok ilginç değil mi? Evet, ilginç. Yani oğlu konuşmuş, pardon ben yanlış söyledim. 76 yaşındaki babası kayıpmış zaten. Yaşlı ve kalbi de rahatsız. Ben en kötüsüne şey yapıyordum diyor. Hazırlanıyordum. Birdenbire şeyi gördüm diyor, heyelanı. Ve baktım, aa, ev yok, inmiş diyor filan, böyle hikayeler var. Evet. Neyse, IMF'den Türkiye'ye Bağımsız Merkez Bankası çağrısı gelmiş. Çünkü dolarda muazzam bir yükseliş devam ediyor. Hemen piyasalar bakalım. Yeni yönetimden gelen açıklamalarla tatmin olmuyor Türkiye'de. Doların yükselişi sürüyor. Ve bir güven bunalımından bahsediyor Cumhuriyet Gazetesi. Manşet olarak vermiş 8 sütuna 9 sütuna. Ekonominin patronu olan tırnak içinde, patron tırnak içinde Berat Albayrak'ın Merkez Bankası bağımsız şeklindeki sözleri de etkili olmadı diyor. 4.84 dolar. 4.84. Hadi euroyu da söyleyeyim. Avrupa'ya tatile çıkmak isteyen insanlar için yazmıyor. Yani ha, yazıyor. 5.65 alışı. Sen satışın 5.65'ten. 4.85 mi dedin? Evet. Halbuki Berat Albayrak Merkez Bankası'nın hiç olmadığı kadar etkin olacağını açıklamış. Bu sözlerle dolar 4.84'ten 4.79'a gerilemiş. Sen yanlış bakıyorsun. Öyle herhalde. Mi? Yok ya da 4.85'e tekrar fırladı Albayrak, dinlemedi. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Karışık bir durum var. Ama ayrıca her fırsatta Türkiye'nin anonim şirket gibi yönetilmesini istediğini söyleyen, bu konuda yazı da yazdık ya, internet sitemize de koyduk. Türkiye Anonim Şirketi. Hı hı. Türkiye AŞ. Bunu da şeyden, bir günden almıştık. O başlığı, sloganı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 703 numaralı kanun hükmündeki kararnameyle hayal ettiği anonim şirketi kurma imkanına da sahip oldu. Saray birçok şirkette kurabiliyormuş. Bu da öyle bir ilginç haber yani. Kamu iktisadi teşebbüslerine ilişkin kanun hükmündeki kararnameye eklenen madde uyarınca Cumhurbaşkanı'nca anonim şirket şeklinde kurulan kamu sermayeli şirketler Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerinden muaf tutulabilecekmiş. Maalesef dolarda düşüş kısa sürmüş. Şimdi dün de bir ufak derleme yaptık içeride ve dışarıda, ziller kimin için çalıyor diye. Yani önce başkanla başladık. Türkiye iyi yolda demişti, hatırlıyorsun. Yatırımlarımız ortada. Giderken seyahatte gazetecilere söylemiş, var ya uçakta. Evet efendim. Başkanlık uçağında öyle gazetecilerle fotoğraf çektiriyorlar. Orada söylediği laflar arasında yatırımlarımız ortada, uluslararası kuruluşların, kredi kuruluşlarının Türkiye'ye yatırım yapanlara vergi vermesi de, şey pardon, kredi vermesi de bunu gösteriyor. Nitekim işte 18 Mart Köprüsü'nün finansmanını temin ettik vesaire vesaire. Birçok enstrümanımız var, faiz düşecek dedi. Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum demişti. Hazine ve Maliye Bakanımız da elbette ne gerekiyorsa yapacaktır diyor. Zaten çok iyi eğitim görmüş. Bunun dersini almıştı üniversitede diyor. Enerji aynen Bakanı. Böyle. Ha, eski Enerji Bakanı. Eski Enerji Bakanı damat. Yani düşecek. Faizin de düştüğünü göreceğiz. Ben eminim. Sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına elini koyacaktır demiştim. Sonra Time Türk internet sitesi. Sen Time Türk takip ediyor musun? Hayır efendim. Ne biçim Türksün? Ya da ne biçim Time'ım değil mi? Yani logosuna bak. Mesela ama dur. Nedir logosu? Time Türk'ün, bakmadın. Ona bile bakmadın. Vakit nakittir. Vakit Türk'tür. Millet eğilmez, Türkiye yenilmez. Recep Tayyip Erdoğan diye geçiyor mu? Sözlü mü bu? Yok. Mi? Sesli mi? Hayır, sesli değil. Evet, resimli efendim. Ama bir tank şeyi var, çizimi var. Önünde de bayrakla duran biri var. Anladım. Bu i̇şte şey, darbe girişimiyle alakalı. Evet. Tam Türk internet sitesinin logosu öyle. Millet eğilmez, Türkiye eğilmez. Dolar ve avro ya da euro nasıl demeleri gerekiyor bilmiyorum. Euro tarihi rekorunu kırdı. Yerli ve milli olması için avro diyeceğiz. Başlığı altında şu bilgiye yer veriliyor. Gece saatlerinde dolar ve avro tarihi rekorunu yeniledi. Gece saat 0:35 itibariyle Amerika Birleşik Devletleri doları 4.98'e, avro da 5.82 bandına yükseldi. Peki neden yükseldiğini de söylüyor Time Türk. Sen tabii takip etmediğin için hiç yapamıyorum. Gece yarısı nedeni bilinmeyen bir yükselişle rekor kırdı. Tamam. Anladım şimdi. Ama dolar ve euro daha sonra düşüşe geçti. Nedeni bilinmeyen bir düşüş mü gene? Yok. Neden? Nedeni biliniyor. Pazartesi günü Erdoğan tarafından yeni kabinenin ilan edilmesinin hemen ardından dolar yükseldiği görülmüştü. İnişe geçti diyor. Dün konuştuğumuz ekonomist ve akademisyen Seyfettin Gürsel de çok zor bir sınava doğru gidiş olduğunu söyledi ekonomik gidişat programında. Yani bu büyük bir muamma diye bitirmişti hatırlanacağı üzere. Ya büyük bir ekonomik krizle, yani meltdown denilen şeyle sonuçlanacak, ya durgunlukla. Ama şimdi artık durgunluk kavramı bile tartışmaya açık. Daha beteri mi olacak acaba demişti. Bilmiyorum vallahi, açıkçası Türkiye ekonomisinin bir sınava, çok zor bir sınava doğru gittiği kesin demişti Seyfettin Gürsel burada Açık Gazete programında. Yani belirsizlikler, aksaklıklar giderilecek deniyordu. Ama bütün bunların hepsi bir gecede çöpe gitti ve bambaşka bir mecraya girildi diyor. Bunu internet sitesinde de okumanız mümkün olacak. Evet. Açık Radyo'nun. Bloomberg internet sitesi de yeni kabine Türkiye'yi yatırım yapılamaz hale getiriyor demişti. En zayıf halkanın da, yani daha doğrusu hanedan, Erdoğan'ın yeni hanedanlığı diyor onları, Türkiye'yi yatırım yapılamaz hale getiriyor başlıklı bir makale yayınladı. Türkiye'nin kaderi tamamen Erdoğan'ın elinde, yatırımcıları endişelendiren de bu demişti. Financial Times eski ekonomi muhabirlerinden Mete Münir ne demişti? Uzun yıllar Financial Times'ın hem Türkiye ve bölge muhabirliğini yürütmüştür duayen gazetecilerden. T24'te şey diyor, yeni eskidir diyor. Başka Erdoğan'ın başkanlığında yeni eskidir başlıklı makalesinde diyor ki, eski gazetesi Financial Times başta olmak üzere uluslararası finans çevrelerinin, saygın gazetelerinin Türkiye'nin yeni yönetiminin ekonomik gidişatına dair kaygılarını dile getirdiğini aktarıyor. Erdoğan'ın yeni kabinesinin verdiği en önemli mesaj, her şeyin eskisi gibi devam edeceğidir diyor ve şöyle şunu ekliyor: gerçekte bütün kötülüklerin anası ve babası alkoldür. Yüksek faiz değil, yüksek faize neden olan ekonomi politikalarıdır ve onların da atası Erdoğan'dır. Ama Berat Albayrak'ın bunu kayınpederine söyleyeceğini sanmıyorum diyordu. Çünkü cevabı da hazır olabilir yani. Sen önce geride bıraktığın borca bak denilebilir. Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı koltuğuna oturan damat Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak yönettiği enerji sektörünü 51 milyar dolarlık bir borçla bırakmış. Ne? Yine aynı şekilde Bloomberg, 51 milyar dolarlık kredi borcu bulunan sektör için Amerika Birleşik Devletleri'nden merkezli bu ekonomi ajansı saatli bomba nitelendirmesi yapmış. Kim yapmış bunu? Bloomberg. Yani bu nitelemeyi yapan onlar. Borç yiğidin kamçısıdır dememiş borç mi? Borç yiğidin kamçısı da yani 51 milyar dolarlık kamçı mı olur? Yapmayın lütfen. Kamçıdan farklı bir şey olsa gerek bu. Kırbaç. Kırbaç demeyelim şimdi. Neyse. Amazon. Yani kabine açıklandıktan sonra diyor Münir, dünyanın en etkili gazetelerinden olan Financial Times'ın düşüncesi Erdoğan'ın ateşle oynamakta olduğudur. Hı hı. New York Times'da Türkiye'nin failed state, sınıfta kalmış bir devlet, bozuk devlet olma yolunda olduğunu yazdı. Yani bu yol geriye çark edilmezse Türkiye'yi geriliğe, yoksulluğa ve çöküntüye götürecek diyordu. Evet. Aynı şekilde bütün ömrünün önemli bir kısmını meslek hayatının ekonomi ağırlıklı haber ve analizlere vermiş duayen gazetecilerden Yalçın Doğan da İçeride ve dışarıda ziller ekonomide çalıyor. Türkiye yatırım yapılamaz bir ülke haline gelebilir. Ekonomik kriz daha da derinleşebilir diyor. Böyle bu yani Hasan Cemal de şeyi söylemişti. Bu iş dünya bir davette karşılaştığım bir iş adamına sordum güncel soruları. Dolar kurundaki oynamalar muhtemel bir çöküşün işaretleri mi diye diyor. Yanıt ilginçti diyor. Ne demiş iş adamı arkadaşı? Ne demiş, musun, demiş Cemal'in? İş dünyasında kafalar keskin bir kılıçla kesilmiş durumda demiş. Yine bir kılıç. Maduro'nun. Kılıcı. Kılıcı ama daha farkında değiller ve demiş. Yiğidin kamçısı. Hepsinin kafaları şöyle bir oynattıklarında önlerine pat diye düşecek demiş. Hı hı. Yaşayarak... anladım. Hı? Anladım şimdi. Yaşayarak göreceğiz diyor yine. Yine mi? Yaşayarak görmek mi? Aman yarabbi. Evet. Evet, şimdi böyle bir şey yani bir de şeyden bahsedelim. Trump'ı bayağı ciddi bir şey. Şu çok önemli bir haber var. Ona da değinelim, evet, vaktimiz dar olduğu halde. Yani bütün bu kemerleri daha da sıkma politikası, ekonomi politikalarının çok endişe verici olduğunu Evrensel de manşetten almış. Dolar kurundaki artış çarşı pazardaki yangını körüklüyor diyor daha da. Böyle bir durum var. Bir günde de bayağı ciddi Trakya üzerinde taş ocakları için ıstırancalara, Türk akımı içinse bölgenin en güzel koyuna kıyıldığını, tahribatın da çok kapsamlı olduğunu bir yazı dizisiyle bir günde ele alıyor. Bunun feci fotoğraflarla karışık bir başlayan şey var. Yeni durum Trakya'da yok ediliyor diyor. Ben bambaşka bir konuya da değinmek istiyorum. Bugün Hürriyet gazetesinde manşette çok önemli bulduğum şahsen bir haber var. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle ve dinleyicilerle. Lütfen. Hürriyet'in özel haberi bu. Bundan bir süre önce Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çetin, 23 yaşındaki bir genç kızın bir plazanın 20. katından düşerek ölümüyle ilgili sır perdesini otopsi raporu araladı diyor. Bu haberi ben tesadüfen takip etmiştim. 20. katın sırrı diye Hürriyet'e verdi. Feyzi Kızılkoyun yapmıştı. Her iki haberi de yapmış. Bugün çok ilginç bir şey olmuş. Genç kız yanında çalıştığı Çağatay A, soyadı verilmiyor, hı hı, ile buluştuğu 20. kattaki ofisin penceresinden sabaha karşı düşerek ölmüş. Ve Çetin intihar ettiği öne sürülmüştü. Çünkü ofisin sahibi Çağatay A bir numaralı şüpheli olarak iki kez gözaltına alınmış. Her ikisinde de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Fakat otopsi raporunda yepyeni şeyler çıkmış ortaya. Çetin ölümünden önce ters ilişkiye zorlandı ve 9 parmağının tırnak altında bir erkeğe ait deri kalıntısı tespit edilmiş. Hı hı. Kalıntıların kime ait oldu? Çağatay A, eski patronuna ait olduğu belirlenmiş. Kriminal incelemede ise Şule Çetin düştüğü pencerenin camında, pervazında ve çerçevesinde genç kıza ait hiçbir parmak izi bulunamamış. Yani Çet ailesinin avukatı da atlayacak biri pencerenin kenarından tutmaz mı diye sormuş. Buna rağmen serbest ama bütün bu şeylere rağmen kişi... Hem uyutucu madde hem de tecavüz bulgusu bulunmuş. Ölümden önce ilişkiye zorlandığına dair bulgulara rastlanmış. Tırnak altında. Bir de şu var. Çetin ölümünün ardından bir numaralı şüpheli olarak iki kez gözaltına alınan, her ikisinde de adli kontrol şartıyla serbest kalan Çağatay ne demiş ifadesinde? Ne demiş efendim? Kendisine engel olmaya çalıştım. Atlarken tutmaya çalıştım ama başaramadım demiş. Ama bir tek kendisinin tanıklığı vardı bu durumda. 20. kattan düşen kızın. Atlamasın diye tuttuğum sırada parmaklarında sıyrıklar oluştu demiş. Çünkü ellerinde yaralar gözüküyor. Hı hı. Abi kardeş ilişkimiz vardı. Yaşamak istemiyorum diyerek atladı demiş. Biraz içki de almıştık diyor. Alkol dostu değil tabii. Çetin öldüğü sırada plazadaki ofiste bir de Çağatay A'nın yanında bir de B.A. da bulunmuş. Biri daha var. BA'ya sormuşlar ne oldu diye. O da başka odadaydım, neler yaşandığını bilmiyorum. 20. kattan düşen bir kız var. Hı bilmiyorum demiş. İkisinde de hiç soruşturma yok. Nasıl iş değil mi? Bir en önemli detayı da söyleyeceğim şimdi. Türkiye'deki adli ilişkiler, sınıf ilişkileri, kadın erkek ilişkileri açısından, iktidar ilişkileri açısından çok öğretici yani. Çetin gece 1.48 gibi ev arkadaşını aradığı ölen kızın, hı hı, şimdi ben içeriye geçiyorum, beni ara ve acil gelmem gerektiğini söyle diye mesaj atmış. Ev arkadaşının kendisini aradığı öğrenilmiş. Bu görüşmeden 12 dakika sonra saat 2 sularında chat ev arkadaşına, buradan çıkamıyorum, adam bana takmış, bırakmıyor, keşke gelmeseydim diye mesaj attığı da o zaman belirtiliyordu. Bütün bunlar var ve hiçbir adli takiple sadece serbest bırakılıyor. Çünkü iş adamı onlar. Bayağı öğretici. Adamlar. Adamlar, evet, iş adamları, erkekleri. Feyzi Kızılkuyu'nun bu haber takibinden dolayı da takdire şayan bir gazetecilik yaptığını Hürriyet Gazetesi'nin de aynı şekilde bunu manşete almakla gene takdire şayan bir şey almaya yaptığını düşünüyorum. Yalnız bir tereddüdüm var. Bunu takip ederiz tabii, tabii. Beraber. Gene de bir şey olmayabilir. Neden efendim? Çünkü ilişkiler bu şekilde mi? Böyle yürüyor bence. Gene de hukukta özellikle bu kızın intiharına karar verebilir yargı organı, evet, ve sonunda hiç kimse cezalandırılamayabilir. Böyle de bir ihtimal var maalesef. Son bir ekleme daha yapayım müsaade ederseniz. Elinde kılıçla, Ügül üzerindeki ortaçağ elbiseleriyle beraber İstanbul'da, Ankara'larda, setlerde dolaşan Maduro'nun ülkesi Venezuela ile alakalı. İnsanlar akın akın sınırları terk edip karşı tarafa geçmeye çalışıyorlarmış. Karşı taraftan kastım da Kolombiya sınırı. Aç bir şekilde geziyorlarmış çocuklarıyla beraber. Aç bir şekilde Kolombiya'ya geçmeye çalışan Venezuelalıların hikayelerini anlattığı Christine Armorio imzalı bir haber var Associated Press'de, daha demin yayınlanmış. Yani liderleri Türkiye'de böyle elinde kılıçla beraber film setlerinde dolaşırken insanlar aç çocuklarıyla beraber ülkeyi terk etmeye çalışıyorlar şu anda Venezuela'da. Bir önerim var. Buyurun efendim. O kaçmak isteyenlerin hepsine birer Ertuğrul Diriliş kaseti hediye edelim. Öyle mi? Onları yesin. Amazon'dan siparişle diyorsunuz. Evet. Peki. Onları yesinler. Yenebilir tarzda üretilsin. Onu Selahattin biliyordur, onun tekniğini. Ama yani çocuklar bunlar, çok kurabiye şeklinde. Ağlayan, açlıktan ağlayan çocuklardan bahsediliyor burada. Türkçe'de muhtemelen çevrilir bu haberde. Umarım. Evet. Şimdi çok kısa olarak da uluslararası şeye de bakalım. Trump müthiş bir şeyle karşılanmış. Britanya'da felaket gösterilerle. Ve savaşçı istemiyoruz filan demişler. Trump da ilginç bir şekilde Brexit planı, Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ticaret anlaşmasını bitirebilir, zaten Theresa May yanılıyordu gibi laflar etmiş. Ben ona söyledim ama anlatamadım, May beni dinlemedi demiş. Artık tamamen çığırından çıkmış. Bugün de Theresa May'in seçilmeyerek iktidara gelişinin yıl dönümü aynı zamanda. Aa, ne güzel, evet doğru, seçimsiz. Çok güzel. Trump NATO fikrini değiştirmiş. NATO artık çok daha güçlü demiş ama daha çok silah almalısınız demiş. Şimdilik NATO'dan çıkmayı düşünmek gereksiz demiş. Kürtler harika insanlar, inanılmaz savaşçılar, zeki müttefikler demiş aynı zamanda. Erdoğan'ım. Hı? Kime demiş bunu? Kime demiş bilmiyorum. Ortaya söylemiş. Alınan alınsın mı demiş. Ortaya. Ondan sonra Çipras'la Erdoğan 1 saat 45 dakika görüşmüşler. Sığınmacı anlaşması diye gündem şey yapmış ama başka gündemde, başka maddelerde var. 2 askerin, hı hı, serbest bırakılması meselesi var. Ondan hiç bahis yok. Erdoğan var. Bir açıklama yapmamış zaten. Yok yok, var, o konuyla var alakalı mı? Bir açıklama var. Erdoğan şeyi anlatmış. Bu konunun Türkiye'den darbe girişimi sırasında kaçan askerlerle alakası olmadığını, Yunanistan'a sığınan askerlerle alakası olmadığını söylemiş o 2 askerin tutuklanması. Ha, tamam o zaman. Yasu mu demiş şeyde Çipras'ta. Yasu vre. Yasu. Kalimera. Kalimera başkan. Işte, Binali Yıldırım da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni başkanı olmuş. Üçüncü turda. Ve Gazi Meclis'ten onu şey duyduğunu anlatmış. Onur Duygun'un barış için akademisyenlerin bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladıkları için terör örgütü propagandasıyla suçlanan akademisyenlere yönelik davalar İstanbul Adliyesi'nde devam etmiş ve 3 akademisyenin dosyasını birleştirmiş. Bu da önemli herhalde. Bunu da söyleyelim. Cansever Güner, Hatice Güner Özdoğan ve Doktor Ali Serdar, bir de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ayşe Serdar'ın ikinci duruşmaları görülmüş ve çok güzel fotoğrafları da çıkıyor hepsinin. Evet. Hrant Dink'in davasının 77. duruşmasında 2 sanık tahliye edilmiş. Tutuk mahkeme Ali Öz'ün tutukluk halinin ev hapsine çevrilmesine, Metin Yıldız'ınsa tahliyesine karar vermiş. Duruşmada 24-25 ve 27-28 Eylül'e ertelenmiş durumda. Demek ki onlar da artık tahliyeyi hak etmişler. İki sanığa tahliye verilmiş. Tutuklu öğrenci Taburoğlu da çok ilginç bir açıklama yapmış. Burhaniye T tipi cezaevinden yazdığı mektupla Alişan Taburoğlu, bir defa bile duruşmaya götürülmedim. 21 yaşında 21 yıl hapis cezası aldım. Avukatlarım da haksızca tutuklandı demiş. Zuhal Olcay da sanatçı, tiyatro oyuncusu, şarkıcı Zuhal Olcay, konserindeki bir kişinin ihbarıyla başlayan Cumhurbaşkanı'na hakaret davasının bugünkü, yani dünkü duruşmasında 11 ay 20 gün hapisle cezalandırılmış. Kayseri'deki Boydak davasında da karar çıkmış. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TMSF'de devredilen Kayseri merkezli Boydak Holding yöneticilerinin davasında Boydak kardeşler 7,5 yılla 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmış. Ama günün sözünü öneriyorum şimdi. Buyurun efendim. Son haberde nitelikli cinsel istismar suçundan yargılanan sanık Kastamonu'nun Tosya ilçesinde geçen yılın Ekim ayında yaşanmış, bir süredir görüştüğü ve evlilik vaat ettiği ZNÇ'ye cinsel istismarda bulunmuş. Ayrıca çıplak videolarını da çekip şantaj ve tehdit ettiği de iddia ediliyor. Tutuklanmış. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde işte bir sürü şeyden ve ne olmuş? Takım elbise giymiş. Evet, takım elbise giymiş ama uygulanmamış. Mahkeme heyeti takdir indirimi uygulamayınca takım elbisesinin ceketini çıkartıp yere fırlatmış. Takım elbiseyi giydik, yine ceza aldık demiş. Benim adayım bu. Senin daha iyi bir adayın yoksa günün sözü 3. Takım elbise giydik, gene de ceza giydik. Bu da olur mu demiş. Yani. Bu. Olmaz tabii ya. Ben de fırlatıp atıyorum şimdi takım elbisemi. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Günaydın, nasılsınız? Günaydın Sezin Hanım, merhaba. Merhaba. Yeni rejimde kendimizi çok iyi hissediyoruz. Sen de öyle değil misin? Evet, yani bunu da gördük, doğum günümüzdü. Onun üstüne hakikaten bunu da yaşadık hayatta. Çinlilerin şey, tabii Çinciye deyince çok da geniş bir dilden bahsediyoruz aslında. İlginç zamanlarda yaşayasın diye bir sözü olduğu söyleniyor. Evet, bence aslında böyle bir söz var mı? Beddua olarak söylenen. Tam da kesin değil. Araştırınca, kökenine bakınca ben bulamadım açıkçası. Ama gerçekten de Türk sözüdür o, Çinlilerin değildir. Her şey evet. Kökü Türklerdedir. Evet, biz Orta Asya'dayken herhalde evet. Söylenmiş. Evet, Çinliler bizden almıştır. Evet. Biz oradayken herhalde vardı böyle bir söz. Çünkü şimdi araştırınca bulunamıyor. Ama hakikaten de ilginç zamanlarda yaşayasın bir bedduaymış meğersem. Biz bunu yaşayarak tecrübe ediyoruz sanırım. Evet. Kendi hayatımızda bir de gerçekten de rejim değişikliği, bir sistem değişikliğini şu an yaşamaktayız Türkiye'de. Şimdi öyle bir şey ki ne olduğunu tam bu nasıl bir sistem, ne oluyor bize, bunu anlamamız lazım her şeyden önce. Bunu anlamadan da nereye gittiğimizi fark etmemizin imkanı yok. Hukuk yok, bundan sonra yasa yok. Bunları söylemek kolay. Her yerde yasa var aslında. Her yerde hukuk var. Ne bileyim, Hitler Almanya'sında da vardı kendine göre bir yasa. Mussolini İtalya'sında da vardı vesaire vesaire. Ama önemli olan bu nasıl bir hukuk, nasıl bir ileriye gidiş, ileriye gidiş derken bundan sonra ne olacak, nasıl bir sistem var? Önce bunu anlamamız gerekiyor herhalde. Çünkü ne olduğunu da tam bilemiyoruz. Yani o kadar çok hızlı bir biçimde değişiyor ki her şey. Bundan sonra nasıl bir yasayla, nasıl bir hukukla yönetileceğiz? Herhalde bunu hepimizin bir önce idrak etmesi lazım. Aslında oldukça da net, yani bütün her türlü şey Cumhurbaşkanı'na tek kişiye bağlanmış durumda. Yani o yüzden fazla da tartışılacak bir şey yok yani. Aslında bununla çok yani bu konuda şüphelerim var. Şöyle bir şey var. Tabii tek kişiye çok şey bağlanmış durumda. Her şey bağlanmış durumda. Geçen hafta da hakikaten ben müteşekkirim. Estağfurullah. Yani oturup da açıp da bütün hangi yasalar değişti, son KHK'larla yani bütün bu aslında o hal kalkmadan önceki ve yeni sistem gelmeden önceki KHK'larla neler oldu? Bunları açıp da başka Ömer Madra dışında analiz eden olmadı yani koca Türkiye'de. Estağfurullah. Ondan sonra çok yaygınlaştı bu tabii. Biz sadece bir ilke imza atmış olduk. Evet ama yani hakikaten de partiliydi vesaireydi. Kurumsal biçimde bu işi yapanlar olması gerekiyordu ama onlar çok meşguller bu aralar. Evet. Neyse Ömer Madra sağ olsun oturdu açtı baktı neler neler neler hayatımızda değişiyor diye. Geçen haftalarda bunlar değişti. Bütün koskoca Türkiye'nin tarihinde ne kadar kanun varsa hayatımıza müdahale edecek aslında Cumhurbaşkanlığı yetkileri devredildi. Farkında olmasak da dinleyicilerimize hatırlatalım. Ve şimdi her şey Cumhurbaşkanlığında toplanıyor ama bu inanılmaz bir şey. Yani benim liderlikten anladığım ve gördüğüm bir şey varsa bu kadar yetkinin bir insanda toplanması aslında işletilmeyen bir sistem yaratmak demek. Evet, baskın oranı da zaten Agos gazetesinin bugün yayınlanan nüshasında da tam böyle bir şey yazmış. Baba diyalektik, tek adam R.T. Erdoğan'a karşı başlığıyla ve diyor ki yani birinci meşrutiyetten beri uygulamak için çırpındığımız evet. demokrasiyi bitirecek bu düzen kendi evet. içinde bile tutarsız. Tutarsız sistemde işlemez diyor. Opera, baleden evet. ilaç fiyatlarına kadar her şeye tek bir kişinin karar verdiği bir sistem olamaz. Görülmemiştir. Görülmüş olan tek tarihi örnek de hem ülkesini hem kendini mahvetmiştir diyor. Evet yani burada bir yandan tabii o işin o kısmı var. Onun ötesinde bir de şu kısmı var. Uluslararası gelişmeler. Uluslararası gelişmeler de maalesef Türkiye'yi bu destekliyor. Türkiye'de ne olursa olsun, Türkiye'de kim yönetime gelirse gelsin bir anlamda göz yumacak bir dünya konjonktürü var. Nedir bu da? NATO'nun tekrardan sahneye çıkması. Evet. NATO zirvesi vardı malum. Ve orada gördüğümüzde işte Soğuk Savaş tarihine nasıl bir rolü olduysa NATO'nun tekrardan aslında NATO'nun zirveye çıktığını görüyoruz. Bu da nasıl bir şey? NATO kendini yeniden yaratıyor. Ve Türkiye bir kez daha kilit ülke. Nasıl Soğuk Savaş döneminde kilit bir ülke olduysa bu sefer de Sovyetler Birliği, komünizm tehlikesi vesaire değil, göçmenler tehlikesi, mülteciler vesaire. Bütün bu korkuyu bir anlamda, fobiyi yenmek için, durdurmak için Türkiye bir orada bariyer ülke, anahtar ülke olarak karşımıza çıkıyor. Evet, çok ilginç bir şey. Bu arada ben bir sırrı paylaşayım burada seninle. 1964-65 eğitim yılında ilk ödev olarak mülkiyede, Mektebi Mülkiye-i Şahane'de, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde sonradan da yayımlanan bir araştırma vardı. NATO'ya hayır, neden hayır diye ben deniz kalemi almıştım. Evet, yani şimdi tekrardan Ömer Bey, kaleme bizler de alabiliriz bilmiyorum, yani siz alabilirsiniz. Hakikaten de Türkiye'nin tarihinde geriye gidip de o dönemlerde NATO ne rol oynadı, nedir, vesaire, nelere göz yumuldu, Türkiye siyasetinde nasıl müdahaleler oldu, bunları da düşünmek lazım herhalde. Çünkü tekrardan benzerini herhalde yaşayacağız. NATO'ya çok negatif bakılıyor. İç politikada pazarlanırken bir bakıyoruz işte en negatif bakılanlardan bir tanesi, yani ülkeler, NATO üyesi ülkelerden bir tanesi Türkiye. Fakat iç politikada pazarlananlarla dış politikada yaşananlar arasında uçurum var tabii ki, her zaman olduğu gibi. Hulusi Akar'ın da bu arada Savunma Bakanlığı çok sembolikti. Çünkü her zaman Amerika'yla, NATO ile ilişkiler söz konusu olduğunda Hulusi Akar'ın perde arkasında pozitif bir rolü vardı. Orada onun da savunma bakanı olması aslında bu ilişkilerin ne kadar önemli olacağını, Türkiye'nin yeni döneminde ne kadar önem verildiğini gösteriyordu. Bunun için bizler de herhalde tam bağımsız Türkiye vesaire falan filan derken aslında çok da bağımlı bir Türkiye ile karşı karşıya olacak. Bu bir yandan iyi bir şey. Türkiye tamamen Batı'yla bağlarını koparıyor olsaydı veyahut da NATO, işte Avrupa Birliği ne olursa olsun deseydi herhalde çok daha acıklı haller görecektik insan hakları ile ilgili. Fakat şimdi bir şekilde hem bağımız var, hem de bu bağ aslında Batı'nın da Türkiye'ye sırtını döndüğü, işte göçmen konusuydu. Göçmen konusu derken aslında mültecilerden tabii bahsediyoruz. Onlarla ilgili yeter ki bizden uzak tutun da ne yaparsanız yapın dediği bir dönemdeyiz. Ben bir şey sorabilir miyim acaba? Tabii ki. Can'cığım ne demek? Teşekkür ederim. Geçtiğimiz sene Kasım ayı civarında konuşulan konulardan bir tanesi de NATO ile alakalı skandallardı. Bunlardan bir tanesi NATO'nun Norveç'te gerçekleştirdiği bir tatbikatta Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşman hedefler olarak seçilmesiyle meydana gelen skandaldı. Diğeri de Yeni Şafak gazetesinin o zamanlar attığı manşet haberden paralel NATO olarak nitelendirilen durumdu. NATO zirvesi kapsamında Brüksel'de temaslarda kuruluyordu o zamanlar. Ve paralel NATO manşetiyle çıkan gazetenin haberinde 15 Temmuz sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atılan firari NATO subayları terörist başından gelen talimatta bir yandan iltica ile uğraşıyor, diğer yandan Adriyatik ülkelerinde toplantılar yapıyor. FETÖ'cü hainler diğer ülkelere mensup NATO generallerinin gözetiminde yeni planlar peşinde ifadeleri kullanılıyordu. Şimdi bunların hepsi bitti mi? Ah canım ya, sen yeterince sabah okumuyorsun. Ah, haber seyrediyorsun. Ona reçete olarak lütfen Can. Yani 5 doz sabah gazetesi ve Yeni Şafak. 20 doz ah haber. Yeni Şafak biraz tavır değiştirdi. Evet, doğru. Ne olacak şimdi bu işler? Peki. Yani hakikaten şimdi biliyorsun çakıyorlar ve Macron, yani Trump'la şeyden bahsediyorum, Cumhurbaşkanımızdan high five, böyle çak sana, çakayım sana böyle give me a five şeklinde böyle çak yapıyorlar ve Macron da garip garip bakıyor. Burada Macron'un garip garip bakmasının şifreleri nedir? Hani vardı ya Macron'a söylenmiş olan. Hı hı. Hani tuhaf tuhaf konuşuyor. Sen tuhaf tuhaf konuşuyorsun demişti, evet. Evet, dolayısıyla Macron da tuhaf tuhaf bakıyor. Baka kalıyor. Trump bizleri çok seviyor, Amerika'yı. Şaka bir yana, şimdi yeni sistem nasıl bir şey olacak dedik. Amerikan eğitimi, Amerika'da eğitimi, hangi üniversiteler o çok önemli değil. Veyahut da nereler önemli değil. Ama Amerika eğitimi önemli olan, hayatında yer etmiş olan, bir şekilde Amerika'da yaşamış olan bakanların olduğu kabinede bence küçük bir Amerika olmaya doğru gidiyoruz. Başkanlık konusunda da herhalde böyle bir şey var. Amerika olmak hali gibi. Ya, dolayısıyla... Evet, bu Trump'ın söyledikleri de çok birbirine çelişiyor ama belki de çelişmiyordur aslında. Hesaplıdır hepsi, yok, zamanlaması. NATO artık çok da, çok daha güçlü dedi. Halbuki NATO'dan çıkmayı da düşünüyordu, evet, önce. Bu Amerikalılaşma meselesine ben bir noktada size katılmıyorum. Bu hafta içerisinde de tartıştırmıştık bu konuyu. Amerika Birleşik Devletleri'nde de çeşitli ticari makamlarda bulunan insanlar, bakanlık ve danışmanlık gibi görevlere geliyorlar. Fakat bu görevlere geldikleri zaman bu makamlardan istifa edip geliyorlar, bırakıyorlar. Buradaki bağlarını kestiklerini söylüyorlar. Türkiye'de bu makamlara gelen insanlar, danışmanlık, bakanlık gibi makamlara gelen insanların daha önceki şirketlerle, kumarhaneler, hastaneler, okullar gibi şirketlerle bağının koptuğuna, kesildiğine dair böyle bir açıklama yaptıklarına ben şahit olmadım. Patatesle. Patatesle. Biz bağımızı her şeyde kesmişiz Can, yani şimdi sen buna mı şaşırdın? Biz bağımızı kesmişiz. Yani Amerika'dan da öte bir durum olabilir. Onlara gerek yok. Amerika'dan daha ileride olduğumuzu ima ediyor Can. Ben evet, herhangi yani bir şey burada tabii ki şu da var, damatlar bizde daha ileri, herhangi bir şeyde meritokrasi, yetenek üstüne kurulmuş sistemler olduğu için Amerika ve Türkiye damatlar orada fazla böyle çok konuşuluyor, işte ne oldu, niye bu kadar şey yapıldı falan filan, el üstüne tutuluyor diye. Türkiye'de böyle bir engel de yok. Yok, bunun evet. Bilmemiz lazım. Yüksel ki bu yer neydi işte, Namık Kemal'in. Hepiniz damat olabilirsiniz. Ama, bu arada, ama bu arada büyük gösteriler var. Britanya'da, İngiltere'de ziyaret sırasında. Evet. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nde etrafında büyük polisiye tedbirlere rağmen işte balonlar uçuruluyor, bebek, dev bebek altı bağlı Trump balonları, evet, falan. Fakat şey demiş Donald Trump, beni çok seviyorlar İngiltere'de demiş. Yani paralel evrende her şey mümkün tabii. Bana ilgi gösteriyorlar. İlgi eşittir sevmek değil tabii. Trump da bütün bu NATO zirvesiydi vesaireydi, hepsinin önüne çıktı. Trump ne yapıyor, ne dedi, ne söyledi, bütün bunları konuşuyoruz. Ama sonunda şöyle bir gerçeklik var. Dünya ilerliyor ne oluyorsa liderler ötesinde. Maalesef de dünyanın ilerlediği yer ve nokta tamamen işte savunma odaklı. Nasıl işte bir zamanlar 1990'larda haklar, özgürlükler, insan hakları vesaire bunları konuşuyorsak, tartışıyorsak, şimdi savunma üstüne odaklı bir dünyadan bahsediyoruz. NATO'da da, işte NATO zirvesinde de elbette ki Trump konuşuldu, ön plana çıktı, Merkel'i seviyordu, nefret ediyordu, ne dedi, eşi ne giydi, ne yaptı, bütün bunları tartıştık. Ve işte Amerika NATO'dan çıkacak mı? Ama NATO'dan herhalde Amerika çıkmayacak. Ama Türkiye'nin de yeni döneminde daha önce söylediğim gibi bir şekilde NATO gene ön plana çıkıyor. Bu da nasıl oluyor? İşte vurguladığım gibi göç konusu, mülteciler konusu, Türkiye'nin bir durdurma ülkesi, bariyer ülke olarak rolünün vurgulanmasıyla çıkıyor. Bizlere de bu noktada hem kendi işte mülteci konumuzu, ki artık yani mülteciler Türkiye'nin gerçeği, bunu kabul etmek lazım, anlamak lazım. Nasıl entegrasyon olur, ne olur, bundan sonra ne yaşanır? Türkiye'nin bu gerçeğini her şeyden önce yeni dönemde, başkanlık sistemi döneminde anlamamız lazım. Bunun ötesinde de Türkiye biçilen rolde de bu kadar vurgulu olduğuna göre, bundan sonra Avrupa Birliği işte üyelikti vesaireydi, işte uluslararası rolde Türkiye'nin insan hakları ne olacaktı, bunlar pek yok. Ama ne olacak? Biz kendi kendimize baş başa bundan ne çıkarabiliriz, ne yapabiliriz? Herhalde bunları düşünmemiz gerekecek. Peki bu durumda ben bir de şeyi sorayım. F-35 mi, S-400 mü alacağız? Ya da ikisini birden mi alacağız? Bu önemli bir mesele. Hepsini birden, ne varsa, evet, alacağız. Bizim de önerimiz oydu ama bir engel var mı? Yerli ve milli olmuyor ama. Yerli ve milli olmuyor. Şöyle bir şey, Rusya ile ilişkiler vesaire, bundan sonra işte savunma alışverişlerimizde, savunma derken tabii ki aynı zamanda saldırı olarak da algılanabilir. Bütün bu askeri alışverişlerde Türkiye nereye gidecek, ne yapacak? Bütün bunlar da aslında tabii gündemde herhalde. Ama evet, yani bir yandan Rusya karşısında bu kadar kolay herhalde Türkiye oynayamayacak. Çünkü NATO'nun işbirliği vesaire bundan sonra NATO'yla olan ilişkiler herhalde Batı ittifakıyla diyelim daha ön plana çıkıyor olacak. Ama yani zaten mesele şuydu, yani bütün bu silahlara neden ihtiyacımız var? Neden Türkiye başka şeylere harcamıyor parasını vesaire? Tabii herhalde yani bu sorularda savaşa hayır demek de kolay olmadığı için dünün Türkiye'sinde ve bugünün Türkiye'sinde bize kalıyor gene. Herhalde gene hatırlatmak zorunda kalacağız böyle kibar kibar diyelim. Bir de Trump'ın çok ilgi çekici çeşitli konuşmalarından biri de şeydi. Afganistan, Irak ve Suriye'de Peşmerge'yi ve Kürt güçlerini desteklemeye devam edeceklerini belirtirken Kürtler harika insanlar, inanılmaz savaşçılar ve zeki müttefikler ifadesini de kullanması. Bu NATO zirvesinde Brüksel'de olmuş. Ya tam bomba gibi böyle laflarını hiç hesapsız atıveriyor. Ne diyeyim, söyle size gibi. Dolayısıyla şimdi burada elbette ki Türkiye'ye karşı bir mesaj da var. Yani benim elimde bu kart da var gibi. Ama Kürt sorunu genel olarak işte Türkiye'nin bütün bu işte Kürt meselesinde hakikaten de işte NATO döneminde daha önce ne olduysa, Soğuk Savaş döneminde ne olduysa insan hakları konusunda çok şey beklememek gerekiyor Türkiye'nin yapacağı açılımlar bakımından. Evet. Daha nasıl böyle hafif bir şekilde... Daha nasıl böyle... Geçiştirebiliriz bilmiyorum. Kime karşı kullanılacak? Evet, yani nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama... Türkiye baş başa kendi dengeleriyle... Kendi dengeleriyle ne olduğunu biliyoruz. Evet. Peki bu konularda... Kime karşı kullanılacak dediğiniz zaman şu çıkıyor evet. Haber olarak karşımıza. Yeni bir haber var. Bugünün haberi. İtalya Kahramanmaraş'ta konuştuğu olan hava savunma sisteminin kullanım süresini bir yıl daha uzatmış. Suriye'den tamam, gelebilecek olan tehditlere karşı Türkiye'nin talebi üzerine NATO bünyesindeki ülkeler tarafından Türkiye'ye kurulan hava savunma sistemlerinden biri Almanya tarafından Kahramanmaraş'a konuşlandırılmıştı hatırlıyorsanız. Ama sonra çıkan diplomatik krizden sonra Almanya füze sistemlerini geri çekmişti. Aynen İncirlik üstündeki uçakları gibi. Ama evet. Şimdi İtalyanlar var. Gazi kışlasında 6 Haziran 2016'da İtalya'dan getirilen hava savunma sistemleri yerleştirilmişti. O tarihten beri oradalar. Gaziantep'te Principessa diye dolaşan İtalyanlar varmış. Diğer Suriye'den gelen mültecilerin bence yanında. Bence onları unutmuşlar. Ben tahmin ediyorum. Dolayısıyla İtalya'da tamamen. Herhalde konu değil de kendileri oralarda. İtalya ayrıca göçmen almaya da karar vermiş değil mi? Onları da göçmen kabul ediyor olabilirler yani evet, bu arada. Evet. İtalyan vatandaşlığından çıkarıp. Evet. Kahramanmaraşlı kendileri olmuş olabilir yani. Böyle bir durum varmış ama hala. Sizin bugün böyle daldan dala birazcık atladık ama aslında evet. Aynı konuda ben günün sözü olarak önermiyoruz ama belki de düşünülebilir. Yunanistan Başbakanı ne demiş olabilir? Bir de sana soralım. Eyvah. Çipras'la 1 saat 45 dakika görüşmüştü Erdoğan'la Çipras. Ve Yunanistan Başbakanı olağanüstü bir cümle sarf etmiş. Türkiye ile ilişkilerde henüz kullanılmamış bir potansiyel var demiş. Buyurun buradan yakın. Henüz kullanılmamış potansiyel zaten evet. Yani Türkiye'nin büyük demokrasisinden bahsetmiş Çipras. Daha ne söyleyebilir bilmiyorum. Bütün Yunanistan'da Türkiye fobisi öyle bir fobi olarak duruyor ki yani zaten mülteciler vesaire değil yani bundan sonra herhalde bütün Yunanistan'ın korkusu Türkiye topluca üstümüze gelecek. Herkes sınırı geçecek gibi dertleri var sanırım. Şimdi öyle demeyelim. Dolayısıyla yani yeter ki bizim uzak durun ne olursa olsun ne yaparsanız yapın. En iyi komşu hiç gelmeyen komşudur. Ama yani halleri var. Antik Yunan medeniyetinden, Sokrates'ten filan, Platon'dan gelen harika bir söz bu ya. Henüz kullanılmamış bir potansiyel. Henüz kullanılmamış bir potansiyel. O da nedir? Kendisi de biliyor mu? Ona emin değil. Bilmem. Sapfo'ya sormak lazım. Yunanca'ya yeni bir kelime eklenip he diyoruz. Sagapo diyelim hatta. Gölge etme başka ihsan istememez. O bizim bu taraf Anadolu'daki Yunan kültüründen. Hangisi Sinop'tan Diyogenes o. Yeniden keşfetme. Sinoplu Diyogenes. Evet Diyogenes'in. herhalde yeniden keşfetme halleri olacak. Tabii Yunanistan'ın da kendi işte Makedonya ne adı konacak, ne olacak. Çünkü oradaki milliyetçiler de çıldırıyorlar. Evet. Bir yandan işte Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne katılması, NATO'ya katılması vesaireydi. Büyük orada da kendine göre değişimler yaşanıyor. Küçük bir ayrıntı işte adı ne olacak? Kuzey Makedonya ne olacak? Orası burası falan filan derken. Orada da büyük kavgalar var parlamentoda gerçekleşen. Dolayısıyla biz Yunanistan'ın problemlerinden sadece bir tanesiyiz. Hayatta yani bu da oldu yani, var yani. En büyük problemi miyiz bilemiyorum yani. Kendi problemleri çok fazla. Dolayısıyla işte göçmen konusu. Gene geldik işte bu konuya, düğümlendik. Göçmen de deyip geçiyoruz ama mülteci konusu aslında, sığınmacı konusu. Her şey sözlerde çünkü düğümleniyor ve bütün Avrupa'da göçmen sorunu olarak adlandırılan bu mesele aslında bütün göçmenleri, bütün hareket özgürlüğüne, seyahat özgürlüğüne konan bir bariyer gibi bir şey. Sanırım bunu da gelecek dönemde çok yaşayacağız. Baş başayız, biz bizeyiz. Çok daha çok kapanırken ona göre. Daha buradan yola çıkarak aslında daha kullanılmamış nice potansiyelleri değerlendirmeye hazırız. Evet. Çok güzel söylediniz Ömer Bey. Değil mi? Evet. Yani bu yalnız Yunanistan meselesi. Her programda bunu gündeme getirelim. Evet, benim de bir önerim var. Tatile giderken vizesiz gidilebilecek ülkeler listesinde bir ara masaya yatırmayı öneriyorum ben de. Ya neler neler var. O konuda zaten sürekli Türk erkeklerinin hayır, kastım o değil de, lütfen. Bekar turları, Romeo'nun Juliet'siz gidebileceği turlar vesaire, bana böyle reklamlar geliyor. Ben gayet masum bir şekilde şeyden bahsetmiştim. Juliet'siz mi? Asla evet. Olmaz. Barbuda'dan bahsetmiştim. Arjantin'den, Bahamalar'dan bahsetmiştim. Hemen tabii ki yani, kuzey ülkelerine çekmeye gerek yok. Amerika orada bekliyor. Tabii bu arada şeye değinmeyi unuttuk. Bütün bu NATO vesaire derken, Türkiye'nin Batı İttifakı'yla aşkı tazelenirken IMF konusu var. Herhalde evet, bugün İDF bahsettik biraz. Evet. Yeniden bir ilişki tazeleme durumlarımız olacak. Çaktırmadan. Ama iletişim direktörü Jerry Rice, Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sağlaması gerektiğini söylemiş. Yani o da IMF'de, Uluslararası Para Fonu'da Türkiye ile bir henüz kullanılmamış bir potansiyel olduğunu o da ifade etmiş olabilir yani. Evet, henüz kullanmamış çok potansiyel var ve bize kalan potansiyel de enteresan zamanlarda yaşamak. Sağ olsun şimdiler bu sözü söylesin söylemesin, biz gerçekten enteresan zamanlara denk düştük. Evet. Yani bunları keşke yani kanepemizde uzanıp ileride böyle birileri de yazmış, ne dönemler yaşanmış, çok yazıkmış diye okusaydık yani. Niye yaşıyoruz ben de bilmiyorum ama. Karadeniz mi? Pontos. Kanepe mi? Kanepe dedim. Karadeniz demiyorum canım. Karadeniz'de deyince kabine anlaşılıyor. Kabine bu arada dolap demekmiş Fransızca. Evet. Can. Evet yani Fransız kalsak keşke bu duruma yani, ama öyle değil yani. Vallahi bilmiyorum. Peki ne bu potansiyelimizi ileriye bırakıyoruz kullanmayı. Potansiyelimizi kullanmak üzere burada. Buradan veda ediyoruz. Görüşmek üzere. Çok teşekkür görüşmek ederiz. Görüşmek üzere. Oldu. Seyyare. Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Dünya Kupası konuşacağız tabii. Artık bir maç kaldı final. Daha doğrusu iki maç kaldı. Üçüncülük ama ben onu öteden beri fazla önemsemiyorum nedense. Teselli ikramiyesi gibi o. Evet. Yani onu şimdiye kadar bunca Dünya Kupası izledim. Üçüncülük maçının bir tanesini bile izlediğimi hatırlamıyorum. Fazla bir anlam ifade ediyor. Türkiye dahil mi? Aa, yok pardon eksik. Ya. Türkiye'ninkini izlemiştim. Muhtemelen en eğlenceli üçüncülük maçlarında onun bir olabilir tarihteki. Bir de hani evet. Hakan Şükür'ün işte şey rekoru kırması, en hızlı gol rekoru kırması. Evet, onun bir de, maç olmuştu. Evet, Hakan Şükür'ün o golünü de göstermiyorlar artık. Herhangi bir şeyde. Öyle bir gol yok. Öyle bir golü yoksa. Türkiye'de gösterilmiyor. Türkiye'de gösterilmiyor rekoru. Evet, ilginç. Peki Dünya Kupası'nda ne oldu ne bitti? Volkan da beşer dakikalık programlarıyla epey anlattı bize. Volkan müthiş yaptı. Hem radyo yapıyor hem duvara yazıyor gerçekten. Evet. Yerinde olup en iyi çalışan muhabirlerden biri herhalde. Ben yani bakıyorum zaten Türk konvansiyonel medyasının hali meydanda. Pek bir hareket yok orada. Herhalde çok az muhabir, yazar, fotoğrafçı gitti Türkiye'den. Ben turnuva öncesi Türkiye Spor Yazarları Derneği'yle konuşmuştum. Sanıyorum 23 kişi sadece akreditasyon almıştı Türkiye'den. Yani fotoğrafçı, muhabir, yazar olarak. Çünkü bir ay gibi uzun bir süreye yayılmıştı. Ondan da belki çekinmişlerdir. Para yani sanıyorum şey giden oldu. Hani parça parça giden de oldu. Zaten o 23'ün 7'si fotoğrafçıydı yanılmıyorsam. İşte Anadolu Ajansı muhtemelen orada. Onun dışında doğrusu pek yani sağdan şey veren kimse pek görmüyorum ben. Yani belli ki insanlar işte ekran başında Türkiye'den yazıyorlar. Öyle bir sıkıntı var yani. Bu yüzden Volkan'ın yerin sahada olup iş çıkartan ender kişilerden biri. Başka varsa hani ben biraz kaçırmış olabilirim. Evet, hatta bugünkü yayında da hiç futboldan değil de ortamdan, Rusya'nın siyasetinden vesaire bahsetti. İlginçti yani. O da gerekiyor tabii öyle bir bakışta. Ben şeyi de sormak istiyordum sana Alp ya. Bu özellikle Belçika-Fransa maçı konusunda, yani Fransa'nın oyunu tabir yerindeyse üstüne yatması bir gol attıktan sonra ve anti futbol oynaması çok eleştiri konusu oldu. Özellikle Belçika kaptanı Eden Hazard tarafından ve bir de kalecisi. Kale Courtois'da aynı eleştiride bulundu. Evet. Courtois'da ve ben maçı seyretmedim ama sonradan izlediğim şeylere göre de fazla bir şey kaçırmadığımı söyledi arkadaşlarımız ve çok hakikaten haklı bir tarafları olabilir. Özellikle Eden Hazar'ın söylediği, yani ben bu Belçika'yla yenilmeyi bu Fransa'yla kazanmaya tercih ederdim diyor. o bir de şundan dolayı söylüyor. Eden Hazar sanıyorum 14 yaşında Fransa'ya taşınıyor. Ailesi onu Fransa'ya yolluyor ve Lille takımında yetişiyor. Ve Fransızca aksanı, kültürü de yarı Fransız olmuş tabii bu yüzden. Okula da Fransa'da gidiyor. Hatta zaten Fransızca konuşan, Belçikalı olup Fransızca konuşan bir ailede yetişmiş ama Fransa'da büyüyünce, yani gençliğin yarısını diyelim, ergenliğin orada geçirince epey Fransızlaşmış. Hatta bir ara acaba Fransa milli takımda oynar mı diye sorgulanmış ama ailenin hiç öyle bir niyeti olmamış. Biraz Hazard'da o şey de var. Onun vurgusunu da yapıyor sorgu şeyde. O lafta yani hani Fransa milli takımında oynama ihtimali, evet, olmasa. Çünkü olsa o geçmişte olmuş biri olarak. Şey yapıyor yani Fransa, evet, çok şey davrandı. Yani ilginç Fransa takımı tabii belki bu turnuvadaki Belçika ile birlikte diyebiliriz. Böyle en yetenekli oyuncu grubunu barındıran takım. Evet. O açıdan. Ama böyle belki bir Arjantin maçı hariç ki o 4-3'lük maç, o maçtan sonra söylemiştim ben muhtemelen turnuvanın en iyi maçı olarak kalacak demiştim. Herhalde öyle olacak. Yani bir ekstra bir final görmezsek bence turnuvanın maçı Fransa-Arjantin maçı. Olacak o ikinci turdaki 4-3'lük maç. O gün Fransa, tabii oyun biraz açıldı o gün. Karşılıklı goller olunca hani Fransa'nın kapasitesini gördük. Onun dışında yani Uruguay ve Belçika maçları şey oldu. Fransa yani hakim, fizik olarak hazırlar. İlk gol atınca sonra oyunu kontrol eden, daha zaman zaman topu rakibine bırakan bir Fransa var. Yarı final maçı da tatsız bir maç oldu. Yani o bakımdan herkes haklı. Tabii daha iyi, seyir açısından daha güzel maçlar bekliyoruz. Evet, yani bu arada da hakkını vermek için, kredisini vermek için Eden Hazard da, Courtois da, yani Belçika kalecisi de, ikisi de şeyi de söylemişler. Yani bu bütün bunlara rağmen Fransa son derece etkili ve iyi bir takımdı da demişler. Evet öyle. Yani sadece insan tabii daha şey görmek istiyor. Sadece etkili bir takım değil, eğlenceli bir takım. Evet, aynen öyle. Görmek aynen istiyor öyle. Burada bizim sıkıntımız orada tabii. Mesela diğer Hırvatistan İngiltere yarı finali tabii daha şey bir maç oldu. Evet, güzel bir maçtı daha, doğrusu. Evet. Daha çok Hırvatistan'ın da sayesinde, yani Hırvatlar bileğinin hakkıyla finale kadar geldiler. İşte 4 milyonluk ülke finalde. Evet, 1950'den beri en küçük ülke finale çıkan, Uruguay'dan öyle, beri. Öyle mi? Çok da tarihi bir olay. Evet, gerçekten. Uruguay tabii Eduardo Galeano'dan biliyoruz hikayesini, onun nasıl şampiyon olduğunu küçük bir ülke olarak filan, ama şey ilginç, bir de BBC Türkçe'de vardı yanılmıyorsam, ya da nereden okuduğumu hatırlamıyorum şimdi, ama Modric'in hayat hikayesini yazıyor. Bir 6 yaşındayken mülteci olmuş kaptan, Lucky Luke diyor, Lucky Luke diyorlarmış ona zaten. Şanslı Redkit'ten yalnız kovboy adıya ve hikayenin yani çok ilginç bir skor editörü, evet skor dergisi editörü Alican Özcan'ın derlediği habere göre 6 yaşında mülteci olmak zorunda kalmış ve sıra dışı bir hayat. Dedesi öldürülüyor tam savaşın göbeğinde, ufak bir çocuk yani Bosna Savaşı'nın, daha doğrusu eski Yugoslavya Savaşı'nın olduğu dönemde. Evet, işte dedesi öldürülüyor, mülteci oluyor. Zadar'da doğmuş, evet. 85 doğumlu. Diğer takımın diğer virtüözü Rakitic, o ailesi İsviçre'ye yerleşiyor. İsviçre'de büyüyor. İsviçre milli takımın genç milli takımında oynuyor. Sonra Hırvatistan'ı tercih ediyor, yani anne babasının ülkesi. Yani tam aslında özellikle Rakitic, Modric o yaş, bir kısmı daha genç olabilir oyuncuların. Şey yaşındaki oyuncular bunlar tabii. Tam 92-96 arasındaki ya da 91-96 mı demek lazım. Eski Yugoslavya Savaşı'nın evet. Savaşı olurken çocuk olan yeni doğmuş oyuncular. Şimdi takımlarını evet, yani Bosna Savaşı sırasında bu etnik Sırp isyancılar dedesini öldürüyorlar. Sonunda 6 yaşındayken mülteci oluyor. Gözlerinin önünde yani ömür boyu unutamayacağı bir olay dedesinin öldürülmesi, hiç şüphesiz. Ayrıca da savaş bölgelerinde büyümüş de, sonraki yıllarda da bomba sesleri arasında altında çocukluğunu yaşadı diyorlar. Babası tekstil işçisi, annesi pardon tekstil işçisi, babası da askerlerin arabalarını onaran bir tamirciymiş, otomobil tamircisi ya da araç tamircisi. Ve bu, çok ilginç bir ayrıntı var. Yani savaş sonuna kadar Zadar'da bir otelde yaşamış ailesi. Ve Kolovare Otel'in bir yetkilisi de yıllar sonra bir açıklama yapmış. Atılan bombalar yüzünden oteldeki cam çerçeve iniyordu demiş. Bütün camlar kırılıyordu ama Modric o sırada otelin her yerinde hiç aldırış etmeden futbol oynuyordu diye. Yani çok ilginç bir şey aslında. Bir hayat değil mi? Müthiş, evet. Yani herhalde ya bir de bu kupanın en başarılı oyuncularından biri, müthiş de bir hikayesi var yani. Evet, çok da iyi bir oyuncu zaten bence de. Final tabii belirleyici olacaktır. Bazen tek başına final maçı farklı bir şey yaratabiliyor. İşi farklı yöne çekebiliyor ama turnuvanın belki de işte altın top galiba, değil mi? Buradaki verilen en iyi oyuncuya verilen ödül de altın top mu? Yani turnuvanın en iyi oyuncusu olmayı hak edenlerden biri şu ana kadar. Belki de öyle. Ben çok beğeniyorum Modric için. Müthiş oynadı gerçekten. Evet. Yani son maçta da çok belirleyici bir rolü vardı. Yani soğukkanlı ve bir de çok çelimsiz bir fiziği olmasına rağmen gayet diri kalabiliyor. Yani o da ayrı bir vaka. Bir de unutmayalım, Modric uzun bir sezondan çıktı. Real Madrid ile Avrupa şampiyonu oldu. Evet. Bundan iki ay bile olmadı herhalde. Mayıs'ın kaçıydı Şampiyonlar Ligi'sinin? 26 Mayıs demek ki işte. Şey olmamış gerçekten. Şimdi evet. Üzerine bir de Dünya Kupası kazanırsa. Evet. hem Şampiyonlar Ligi hem Dünya Kupası. Ve dünyanın en küçük ülkelerinden birinin bir futbolcusu olarak hakikaten daha fazlasında olaması herhalde dedesi öldürmüş. Ağlaması da belki o sebepteydi yani, İngiltere maçından sonra saha içinde ağladığını da gördük. Gözyaşlarını tutamadı. Yani Hırvatistan tarihinin en büyük başarılarından biri. Yani sporda başarılı bir ülke zaten. Hani ülkenin nüfusuna boyuna bakmayalım. İşte basketboldaki geleneği biliyoruz. Evet. Teniste Wimbledon şampiyonu çıkarmış bir isim. İşte handbolda çok iyiler. Topunda fena değiller. Hırvatistan kadınlar voleybolda da sanki bir yakın dönemde bir Avrupa şampiyonu var gibi hatırladım. Emin olamadım. 20 yıl önce de Fransa'da yarı finalde oynamışlardı Dünya Kupası'nda. Evet. 98 yarı finali bir yarı final. Tartışmalı bir yarı final olmuştu. Yani Hırvatlar öne geçip herhalde finale inanmışlardı. Sonra Fransa Tabeki Çürom iki inanılmaz gol atıp Fransa'yı finale taşımıştı. Maçın sonlarında da Laurent Blanc'la Slaven Bilic arasındaki bir itişme var. Bilic orada numarayı yapıp kendini yere atıyor ve Blanc'ı oyuna attırıyordu. yani işte ona dair röportajlar çıkıyor tabii. O dönemin 20 yıl öncenin oyuncuları, Hırvat oyuncuları şimdi önemli görevdeler. Mesela Davor Šuker federasyon başkanı Hırvatistan'da. İşte Boban FIFA genel sekreter yardımcısı. Bilic üst düzey takımlarda antrenörlük yaptı. Burada bu Dünya Kupası'nda İngiliz ITV kanalında yorumculuk yapıyor. Önemli görevler ama belli ki şeyi unutamamışlar. Hakikaten o kupadaki o ilgiyi. O dönemin oyuncularından Mario Stanić var. L'Équipe gazetesi onu yakalayıp bir röportaj yapmış. 20 yıldır ne zaman o maç aklıma gelse midemde ağrılar hissediyorum. Mideme ağrılar giriyor. Unutamıyorum. Bir de unutulmaz Türkiye ile ilgili yenildikleri ve elendikleri bir maç var değil mi? 2008 tabii 10 yıl önce ve işte o Modric ve Rakitic o takımın gelecek vadeden oyuncularıydı ve ikisi de penaltıyı kaçırdı. Bu Türkiye maçında. Hatta o takımdan değil mi Perisic şeye golü atan İngiltere ilk golü atan Perisic. Perisic de o takımın oyuncusuydu. Türkiye'de atmıştı galiba. Perisic, Modric, Rakitic başka düşünüyorum. Başka oyuncu var mı diye. Vida o zaman yoktu herhalde. O da Vida şimdi Mancuk. Beşiktaş'ta oynuyor değil mi? Evet, o da yani şimdi gördüğüm bilgiler kadarıyla Dünya Kupası finaline çıkan Türkiye Ligi'nde oynayan ilk oyuncu. Evet. Daha önce Türkiye Ligi'nde oynayıp da finale yükselen bir oyuncu olmamış. İlk oyuncu oldu. Bu sayede Hırvatistan çok iyi bir takım bence. Çok iyi oyuncuları var. İlk 11'e özellikle. Gerçekten antrenör cesur oynatıyor takımı. Orta sahaya raket içi modu çıkıyor. Evet. Kalecileri de bence çok iyi. Subašić. Kalecileri işte iki maçta penaltılarla çıktılar. 360 oynadılar. Yani her şeyle çok iyi bir takım. Şeyi de iyi değerlendirdi. Yani fikstür avantajı biliyorsunuz işte o tarafta İspanya'da elenince Hırvatistan'ın yolu bence açılmıştı zaten. Evet. İngiltere karşısında bence daha favori olan takım onlardı. Daha iyi takımdı açıkçası. Yani favoriler de hem de sahada da ikinci adan itibaren galibiyeti hak eden takım onlar oldu. Finalde tabii bence işlediğim için çok daha zor. Yani oradan Fransa'da Belçika'da gelse diğer taraftan favori olacaktı. Şimdi öyle doğrusu Fransa yani hem diri bir gün fazla dinlendi. Yani Hırvatistan'ın karşılaşacağı en güçlü takım olacak bir açısından. Kadro ve saha içi organizasyon bakımından. Fransa ciddi bir favori yani bu finalde. Öyle gibi geliyor bana. Ama yani eğer mesela Belçika gelseydi çok tereddüt edecektim. Halbuki son maçlardan sonra Hırvatistan'ı tutuyorum. Favori gerçi Fransa. Benim de Fransa evet, ama ben o evet. Favori başka. tutulan takım başka. Belçika yani. Arabistan finali olsa tabii şu açıdan bir şey olurdu. Gelmiş geçmiş en sürpriz Dünya Kupası finali olacaktı. Evet, hiç. Müthiş olurdu yani aslında o, öyle bir finali şey. Finali dahi olmayan, işte hani ekol olmayan iki takım oynayacaktı. Yani çok iyi takım ama hani bir futbol ekolü oldukları söylenemez. Belki bundan sonra hani bir ekolden söz edilir. Çok müthiş olacaktı ama işte bir tane şey geldi oraya. Ağır futbol ülkesi geldi açıkçası. Evet. Fransa çünkü bu son 20 yıldaki 3. finali. 98, 2006, 2018 ve son 20 yılda en çok finali oynayan ülke oldu. Evet. Herhalde Fransızların da pek daha önce öngöremeyeceği bir şey oldu. Çok sayıda da mülteci var. Geçenlerde Plantu'nun karikatüründen bahsediyordu İzel Rosenthal'de haftanın karikatürleri programında. Yani %83'ü mülteci bunların diye. Evet, değinmek istediğim bir noktayı siz hatırlattınız. Şimdi Fransa öyle, Belçika'da öyleydi. İngiltere'de de epey vardı ama evet. Fransa, Belçika özellikle. Yani şu yapılıyor işte. Ya oradan buradan oyuncuları kapmışlar, takım kurmuşlar. Yani Fransa için yeni değil. Belçika için biraz daha yeni. Tabii takımların önemli bir bölümü, yarıdan fazlası göçmen ya da göçmen çocukları. Evet, çok ilginç. Hatta bazıları göçmen torunları. Ve hiçbiri de kabul etmiyor halbuki göçmenlere karşı kapalı sınır politikası izleyen de bir sürü ülke bunlar yani. Çok acayip. Fransa için yine değil. Yani 98 takımını hatırlayalım. Orada biraz hani Fransa'da bu algının değişmesine yol açan şeylerden biri olmuştu. 98'in şampiyon Fransa takımı da göçmenlerden ya da göçmen çocuklarından oluşan ağırlıklı bir takımdı işte. Zidane'ı, Dözayi'si, Vieira'sı, İşte Karambüs'ü, Jorkaeff'i, bir sürü göçmen çocuğu vardı orada da. Ki işte Zidane, Cezayirli, Berberi bir ailenin çocuğu, o finalde attığı iki golle büyük yıldız oldu. Herhalde şu an Fransa'da sorulsa ülkenin en çok saygı duyduğu isimlerden biri çıkacaktır. Yani üzerinden 20 yıl geçti ama tabii antrenörlükle başarılarını sürdürüyor, yani kendini gündemde de tutuyor. Bu milli takım da öyle. Yani bir sürü yerden özellikle... Lukaku çok dikkat çekici bir oyuncu mesela. Belçika milli takımı da öyle. Yani tabii şu oldu Türkiye'de. Dün de nerede gördüm? Ya Belçika milli takımında bilmem 4 tane Kongolu var. 4 Kongolu. Evet. Yani şöyle oyunculara bakıyorsunuz. Kongo doğumlu kimse yok. Evet. Oyuncular Belçika doğumlu. Hani şey gibi anlaşılıyor. Kongo'dan kapmışlar. Yani şu daha derine inseniz... Belçika'nın sömürgeciliği hakkında bir uzun şey yapılabilir de. Evet. Buradaki anlayış tamamen yanlış. Bunlar Belçika'nın bir yerden kaptığı oyuncular değil. Yani Belçika'ya gelmiş göçmenlerin orada yetişmiş çocukları. Belçika daha yetiştirmiş. Hatta torunları. Evet. Bir kısmı artık evet, bu kuşaktakiler çünkü 98 doğumlu oyuncu var. Evet. Fransa bir takımda Mbappe. Karmelilikler de var. Mbappe de müthiş bir oyuncu. Finalde bir şey yapıp en iyi oyuncu olmasını bekliyorum ben ondan, bir tekrar bir sıçrama yapıp. Yani şeyde şaşırmayalım. 98'de de yapılırdı bu hata. Fransa toplamış oyuncuları şampiyon olmuş. Hayır. Yok öyle değil tabii. Yani göçmen çocukları orada yetişmişler. O Fransa sisteminin ya da Belçika sisteminin içinde yetişmişler. Milli takımın oynama fırsatı bulmuşlar. Hatta 98 Fransa'dan sonra mesela bence Almanya'da bir ampullandı ve Almanya tabii 2000'de hem göç yasasını değiştirmişti. Alman milli takımı da bu hale geldi. Evet, ben de onu söyleyecektim. Aradan geçen 20 yılda. Afrika'da yani Alman milli takımı Afrikalılar, Türkler, Tunuslular. Yani 98'de Alman milli takımında göçmen çocuğu var mıydı? Doğrusu pek hatırlamıyorum 20 yıl önce. Herhalde yoktu. Belki bir kişi. Şimdi işte Polonyalılar, Türkler, Tunuslular, Ganalılar falan evet. Derken evet. Öyle bir hale geldi. Orada bir şey olmasın yani. Zaman zaman Türkiye'de çok karıştırılıyor bu hikaye. Ona gerek yok yani. Oradan buradan toplanan çocuklar değil bunlar. Onu Türkiye başka türlü yapıyor. Ne yapıyor? Almanya'nın yetiştirdi. Türk kökenleri topluyor. Geri alıyor. Evet, çok acayip. Evet. Peki ben bu arada çok küçük bir soru soracağım. Antoine Griezmann da çok dikkat çekici, iyi bir oyuncu gibi gözüküyor. Evet. O ama göçmen değil değil mi? Alzaslı mı o? Niye böyle Alman ismi taşıyor? Sanıyorum Alzaslı. Griezmann'ın durumu şöyle ilginç. Çok ufak yaşta İspanya'ya gidiyor. Ailesiyle. Real Sociedad değil mi? Tamam. Real Sociedad altyapısında oynamak için oraya taşınıyor ve Fransa'yı unutuyor neredeyse. Çok yani ilginç. Fransa genç milli takımına çağırmak için arıyorlar. Telefonda şey konuşuyor. İspanyolca. yani böyle Fransızca kırık. Yani şey bu Fransızca konuşuyor. Sonra ikna etmişler işte. O genç milli takımda oynamak için. Ve işte şu anda hani milli takımın en etkili oyuncularından biri burada da galiba Mbappe ile birlikte 3 gol attı. Evet. Fevkalade bir oyuncu o da. Yani. Fransa için. Yani ailesinde göçmenlik varsa tabii önceki kuşaklarda olabilir yani. Evet. Yoktur ama. Hani Fransa'da tabii çok şey olacak bir şey yani. Platinlere gittiğimizde de var. Kopalara gittiğimizde de. Evet. O göçmen vurgusunu görürüz. Hep Avrupa'da muhtemelen en gelişmişlerden biri olduğu için ve göçe açık bir ülke uzun yıllar. Her kuşakta göç almış isimlerden onu sezmek mümkün. Raymond Kopa Polonya kökenli miydi? Raymond Kopa evet. Kopaşevski zaten. Kopaşevski. Evet. Ve herhalde babası 1. Dünya Savaşı sonrası ailesi Fransa'ya göçüyor Polonya'dan. İşte kömür madenlerinde falan çalışıyor. Kopa 1950'lerin ortasına kadar Fransız vatandaşı değil. Frans milli takımda alıcıydı. Evet. Frans milli takımda alacaklar. Bakın vatandaşlığı yok. ve orada apar topar tabii hani bugün de oluyor. Sporcuların malum bir haftada belli de vatandaşlık. Apar topar Fransız vatandaşı yapıyorlar. Öyle milli takımı alabiliyorlar. Yani 2000'in sonundaydı herhalde. Fransa tarihinin en değerli oyuncuları seçilmişti. İşte bir Platini. O da İtalyan. Kopa, Zidane. Evet. O da İtalyan kökenli. Dedesi İtalyan göçmeni. 3 Zidane seçilmişti yanılmıyorsam. İşte 3 farklı dönemin 3 göçmen çocuğu. Evet. İlginç bir durum yani. Peki o zaman yani Dünya Kupası'yla herhalde başka bir şey de konuşacak durumumuz yok. Evet yani bu zaten dünyanın dikkati de tamamen ona çevrilmiş durumdaydı. Hatta işte İngiltere'de aynı anda Wimbledon var. Ha, bu hafta ilginç bir hafta. Şu içinde bulunduğumuz hafta. Wimbledon'ın işte final haftası. Dünya Kupası var. Fransa turu koşuluyor şu anda. Ha. Ama hani yabancı gazetecileri de görüyorum. Twitter'da şey yapıyorlar. Wimbledon'a Fransa turu haberi yapan var mı? Kimse yani herkes Dünya Kupası'na odaklanmış olduğu için. Dikkat orada yani haftaya biraz şey değişecektir tabii. Kupadan sonra mesela Fransa turunun daha önemli bir haftasına giriyoruz. Evet, Fransa biraz turundan da yeterince değerlendiremedik. Ona da zaman ayırmamız iyi olabilecek. Umarım pazar günü güzel bir final izleriz. Böyle gol falan yani 1-0 olup şey olmasın. Öyle Dünya Kupaları çok gördük geçen yıllarda. Yani son herhalde 5-6 kupanın çoğu 1-0 uzatma, penaltılar öyle gitti maalesef. Evet. Keşke böyle karşılıklı golle bir final olsa. Yani son öyle final herhalde 86'da falan kaldı. 3-2'lik Almanya-Arjantin finali var. Düşünün kaç yıl olmuş. Ya yani ondan sonra hep şey. Ya 1-0, 0-0. 98'de Fransa işte Brezilya ezmişti. O da çok tek taraflı oldu. Öyle de olsun kimse istemez. Güzel böyle bir golli final olsa keşke. Ve Hırvatistan kazansa. ya iyi olur. Dünya futbolu için de iyi olur. Güzel olur. Hırvatistan'ın evet. Kazanması. Ben iyi olanın kazanmasını istiyorum. Peki çok teşekkürler Alp. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Görüşmek üzere Alp Bey. Alp Ulagay'la Spor. Bu şekilde de bitiriyoruz. Pazartesi günü Dünya Kupası'nı da Volkan'la konuşma, değerlendirme fırsatı bulacağız Volkan Ağar'la. Onun için böyle bir notla da bitirelim. Bakalım neler olacak. Peki, bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu her zaman olduğu gibi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.